6 november, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het binnen 48 uur de grondaanval op Gaza-stad kan inzetten. In het noorden van Gaza en Gaza-stad zijn sinds het begin van de avond zware gevechten aan de gang. Gaza zit zonder internet en ook telefoonlijnen liggen eruit. Hulporganisatie de Palestijnse Rode Halve Maan laat weten opnieuw het contact kwijt te zijn met reddingswerkers en artsen in Gaza. Bij een moskee in het Gelderse Culemborg zijn in de nacht van zaterdag op zondag een aantal ramen vernield. De politie heeft afgelopen dag een man van 41 uit de gemeente West Maas en Waal aangehouden. Hij zit nog vast, zijn motief wordt onderzocht. Volgens het bestuur van de moskee is de verdachte een bekende van de politie. De koepelorganisatie van Nederlandse moskeeën waarschuwde moskeeën eerder al om hun beveiliging te controleren vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Er komen steeds meer Oekraïense mannen naar Nederland. Een derde van hen woonde eerst in een ander Europees land voordat ze naar Nederland kwamen en zich hier als vluchteling aanmelden om te werken. Een deel van hen woonde bijvoorbeeld eerst in Polen en komt nu in de overvolle opvang van de gemeente. De veiligheidsregio Utrecht vraagt werkgevers om zelf voor opvang van Oekraïners te zorgen, zodat de opvang van de gemeente wordt ontlast. Op verschillende plekken in Nederland is het noorderlicht te zien. In het noorden van het land is dat wel vaker zo, maar nu is het noorderlicht zo fel dat het fenomeen ook in het zuiden zichtbaar is. Op sociale media worden veel mooie foto's gedeeld uit onder meer Kerkrade, Vlissingen, Zwolle en Joure. Het noorderlicht is vaak vooral te zien in de poolgebieden, maar een paar keer per jaar in Nederland. Het weer. Vannacht neemt de wind af. Het blijft regenen langs de kust. Het koelt af naar graad of 8. Komende dag opnieuw regenachtig met veel wind bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. Het hele tweede uur hebben we ingeruimd voor de podcastserie Wat Blijft over kunststofinterviewer Jelly Brouwer. Tim Knol brengt straks een muzikale ode aan muzikant Gram Parsons. En we hebben aandacht voor het getroubeerde leven van Friendster Matthew Perry. Maar eerst aandacht voor Piet van Egen, die het Amsterdam van de 19e eeuw vormgaf en onder andere verantwoordelijk was voor het Vondelpark en nog veel meer. Mijn hoofdgast Laura van Hasselt schreef het boek Geld, Geloof en Goede Vrienden over deze doopsgezinde zakenman en filantroop en over de grote metamorfose van Amsterdam in de 19e eeuw. Laura, welkom. Dankjewel. Als je nu door Amsterdam loopt, hè, hoe zichtbaar is deze Piet van Egen dan nog? Ja, behoorlijk zichtbaar. Je moet het even weten, maar het Vondelpark, toch best een belangrijk kenmerk van Amsterdam. Een aantal straten in de Jordaan, bijvoorbeeld de Willemstraat, sociale woningbouw van Egen en zijn vriendjes. Het Prinsengrachtziekenhuis, het is er niet meer, maar het pand is er nog wel. En dan was hij ook nog betrokken bij het Rijksmuseum, Stedelijk Museum, oprichting daarvan. Dus ja, best een flink stuk Amsterdam. Dat is imposant, een imposante lijst. Maar hij heeft nergens zijn naam aangegeven. En er is, geloof ik, na zijn dood één straat naar hem vernoemd, hè? Hoe komt dat? Ja, wel een van de chicste straten van Amsterdam. Maar ja, dat past helemaal niet bij hem. Hij was enorm discreet, alles achter de schermen. Ons kent ons. Weet je, het was iemand die juist niet op de voorgrond wilde treden, maar intussen overal een vinger in de pap had. Ja, dat is interessant. Nou, daar gaan we het later uiteraard nog verder over hebben. Wanneer kwam jij voor het eerst met Van Egen in aanraking? Ja, dat is, daar kan ik allerlei antwoorden op geven. Maar ik ben ruim 7 jaar geleden begonnen met dit boek. Mm-hmm. Ik heb er ook wat dingen naast gedaan. Maar veel eerder, al in 1999, was mijn eerste kamertje in Amsterdam in de Van Egenstraat. Nou ja. Bij een hospita. Ik had geen idee wie die Van Egen was. En ook nog geen idee, denk ik, dat je ging doen wat je ging doen. Nee. Dat is echt pas veel later gekomen. Dat is bijzonder, zeg. En als je denkt aan de cruciale eeuwen voor de stad Amsterdam, dan denk je toch al gauw aan de 17e eeuw, niet aan de 19e. Is dat terecht? Nee, dat is niet terecht. Althans, ja, tuurlijk wel, want die 17e eeuw was heel belangrijk. Maar in die 19e eeuw is zoveel gebeurd in Amsterdam, dat die mag best wat meer aandacht hebben, vind ik. En wat opvalt is dat hij zich bezighield met onderwerpen die nu ook spelen. Zorg, wonen, ook prostitutie. Zijn dat thema's van alle tijden eigenlijk? Het zijn thema's van alle tijden. Maar wat denk ik wel echt goed is om te weten, die 19e eeuw, eerste helft van de 19e eeuw, ging het gruwelijk slecht met Amsterdam. Echt heel veel slechter dan bijna altijd. Dus dan zijn die problemen natuurlijk ook veel heftiger. Dan heb je heel veel werkloosheid. Dan heb je heel veel prostitutie. Mensen die geen kant op kunnen. De ziekenzorg was ook echt beroerd. Dus er was wel heel veel te winnen in 19e eeuws Amsterdam. Is interessant. We gaan er zo over doorpraten. Bij dit nummer, I'll Be There For You van de Rembrandts, denk je natuurlijk meteen aan de populairste serie van de jaren 90, Friends. Een serie over 6 vrienden in New York die proberen wat van hun leven te maken. Ze komen bij elkaar over de vloer, bespreken hun liefdesleven, hun ambities en hebben ook relaties onderling. So, Saturday night, the big night, date night, Saturday night, Saturday night. No plans, huh? Not a one. Not even say breaking up with Janice. Oh, right. Shut up. Chandler, nobody likes breaking up with someone. You just gotta do it. No, I know, but it's just so hard, you know? I mean, you're sitting there with her, she has no idea what's happening, and then you finally get up the courage to do it. And there's that horrible, awkward moment when you've handed her the note and... Vorige week overleden Matthew Perry speelde Chandler Bing in de serie. In deze scène die u zojuist hoorde zitten de vrienden zoals zo vaak in hun stamcafé Central Perk hun leven te bespreken. Chandler is rap van de tongriem gesneden, sarcastisch en confrontatiemijdend, zoals je ook in het fragment kon horen. Hij maakt zijn relatie met de luidruchtige Janice het liefste uit door haar een briefje te geven. Uiteindelijk vindt Chandler Bing de liefde bij friend Monica. Iets wat lang geheim blijft voor de andere vrienden, die wel wat vermoeden. In het volgende fragment probeert Phoebe Chandler te verleiden om hem een bekentenis te ontlokken. Okay, you win. I can't have sex with you. And why not? Because I'm in love with Monica. You're what? Love her. That's right. I love her. I love her. I love you, Monica. I love you too, Chandler. Columnist, schrijver en volger van populaire cultuur, Aaf Brandt-Korstius, keek net als de meesten ook naar het wonderlijke huishouden en de lotgevallen van 6 vrienden in het New Yorkse appartement. Ja, hallo, Aaf Brandt-Korstius hier. Ik ben niet echt een Matthew Perry-kenner, maar ja, zoals de meeste mensen van mijn leeftijd heb ik wel ontiegelijk veel Friends gekeken. En hield ik daar ook heel erg van. Ik wilde eigenlijk dat leven, dus de hele tijd of in een appartement met paarse details rondhangen, of in een koffiebar zitten. Dat leek me allebei fantastisch, met allemaal knappe mensen die onderling ook steeds relaties aanknoopten. En de leukste persoon vond ik eigenlijk van de mannen dan Chandler. Tenminste, hij had het meeste humor. En dat is dan een beetje schrijnend als je dan later zijn, wat ik dit jaar heb gedaan, zijn autobiografie las. Friends, Lovers en het grote verschrikkelijke ding heet het, geloof ik, in het Nederlands. Beetje gek, want er zitten twee Engelse woorden in, maar goed. Dan zag je dat dan las je dat hij eigenlijk gewoon de hele tijd ofwel aan de drugs was. In die afleveringen was hij dun. Ofwel aan de alcohol en in die afleveringen was hij dik. En dat hij amper ooit iets nuchter heeft opgenomen. Ja, Matthew Perry kampte met grote verslavingen. Die begon al op jonge leeftijd, zo schrijft hij dus in die autobiografie die vorig jaar verscheen. Nog iets anders opmerkelijks uit die autobiografie was dat Jennifer Aniston, die Rachel speelt in Friends, dat weet iedereen, de enige is van de cast die hem ooit heeft geconfronteerd met zijn drankgebruik. Zij heeft op een gegeven moment gewoon gezegd, je drinkt en ja, dat kan eigenlijk niet, want je bent dronken op de set. En toen zei hij van, oh, maar dat merk je toch helemaal niet aan me? En toen zei zij, we kunnen het ruiken. En dat we, dat kwam toen heel hard bij hem aan. Want toen besefte hij blijkbaar pas dat al die mensen op die set het door hadden. Het heeft hem overigens niet echt vanaf geholpen. Maar zij was dus de enige die dapper genoeg was om er wat van te zeggen. Hij dacht, Perry, dat roem zijn leven beter zou maken. Matthew Perry werd geboren in 1969 in Massachusetts in Amerika. Zijn moeder was een Canadese, bij wie hij een groot deel van zijn jeugd doorbracht. Vanaf zijn 15e woonde hij bij zijn vader in Los Angeles, waar hij een carrière probeert op te bouwen als acteur. Op zijn 23e speelt hij in theaterstukken en in series, maar hij is dan nog niet doorgebroken. Dat verandert als hij wordt gecast in die serie Friends. Hij geeft een eigen draai aan de rol van Chandler Bing. Chandler, of eigenlijk Matthew Perry, had een bepaalde manier van zinnen uitspreken die nogal kenmerkend was. Hij zei heel erg vaak, could I be? En dan kwam er iets achteraan, zoals van, could I be any more sorry? Could I be any more heartbroken? En dat had hij al bedacht toen hij nog niet in Friends zat. En dat heeft hij toen gewoon, die manier van praten heeft hij overgezet naar Friends. Maar het tragisch is, zoals wel meer dingen in zijn leven, dat hij die zin zo vaak op die manier moest uitspreken, met dat could I be, dat hij er zelf helemaal schoon genoeg van kreeg en dat echt begon te haten. En dat is zo treurig. Ik zeg niet dat hij daarom ongeveer zijn hele leven aan de drugs is geweest, maar het zal ook niet echt hebben geholpen. Het is echt, ja, de tragiek van het succes in dit geval. Het roem volgt snel. Friends slaat aan en wordt een gigantisch succes. Op een gegeven moment krijgen de zes sterren zelfs $1 miljoen per aflevering. En nog altijd verdienen ze jaarlijks miljoenen, doordat de serie telkens weer wordt herhaald en op allerlei streamingsdiensten te zien is. Ja, en dat helpt Perry's verslaving natuurlijk ook niet. De serie eindigt in 2004. Perry probeert Chandler Bing van zich af te schudden, speelt in talloze films en in series, waaronder een gastrol in de spannende politieke serie The West Wing, waarvoor hij 2 Emmy-nominaties kreeg. I'm in the doghouse with a number of people at the National Committee. Why? A memo that I wrote for the Solicitor General, arguing that the Supreme Court should uphold regulations that limit soft money donations to political campaigns. Oh, no, that's the kind of thing that's got to wind you up in GOP jail for the same amount of time as... As a Democrat who speaks out against abortion? Right. Why do you want to work here? Why not the private sector? I'm on my way to New York. You have something lined up? A final interview at Debra Voice in Plimpton. It's my father's firm. He was a partner there. I know. They're going to offer you $225,000 a year. Is this your fallback? They're my fallback. Why do you want to work here? I like public service. I want to serve, and you guys are the only ones left. Succes van Friends, evenaarde. Hij nooit meer. Als ik doodga, dan zullen mensen het hebben over Friends, Friends, Friends. Maar ik wil liever herinnerd worden om de goede dingen die ik daarna heb gedaan, zei Perry over zijn rol in Friends. De acteur is 54 jaar oud geworden en werd vrijdag in zijn woonplaats Los Angeles begraven. Zijn collega's van Friends waren allemaal aanwezig. Was the town. Dollar wedding supposed to be held the other day. invitation sent. The young bride went away. When the groom saw people passing notes, not unusual, he might say, but where are the flowers for my baby? I'd even like to see her mean old mama. And why ain't there a funeral if you're gonna act that way? Hij werd slechts 26, maar maakte muziek die klonk alsof hij er al een heel leven op had zitten. Graham Parsons. Hij overleed 50 jaar geleden en vandaag was zijn verjaardag. Met zijn eigenzinnige muziek wist Parsons de muziekwereld blijvend te veranderen. Hij scoorde nooit een grote hit, maar liet prachtige nummers na, zoals $1000 Wedding, dat u net al even hoorde. En hij inspireerde een hele generatie muzikanten met een genre dat hij zelf uitvond, de country rock. Won't you scratch my itch, sweet Annie Ridge, and welcome me back to town? Come out on your porch or step into your parlor, and I'll tell you how it all went down. Out with the truckers and the kickers and the cowboy angels. Wat maakt Graham Parsons nou toch zo'n tot een bijzondere muzikant? We vroegen het aan singer-songwriter Tim Knol, die een groot liefhebber is. In augustus organiseerde Knol met andere muzikanten nog een eerbetoon aan de zanger in het Amsterdamse Concertgebouw. Vannacht vertelt hij ons over het leven en het werk van Parsons. En hij speelde speciaal voor Wat Blijft een van zijn lievelingsnummers. Dat is heel mooi geworden, dus blijf vooral luisteren. Ik wil je eerst meenemen naar het levensverhaal van Parsons. Hij werd geboren in Florida in 1946. Hij studeerde aan Harvard en ontdekte daar zijn liefde voor muziek. Al snel zat hij in twee bands, ook al was hij pas 22. Hij wist al goed waar hij muzikaal naartoe wilde werken, vertelt Tim Knol. Het oeuvre van Graham Parsons is behoorlijk rijk. Hij is niet zo heel oud geworden, hij is maar 26 jaar geworden. En in die korte periode dat hij muziek maakt, heeft hij echt een aantal klassiekers op zijn naam staan. Het begon ooit in een beetje de International Submarine Band. Dat was wel een hele mooie, gekke country rock plaat, waar een paar covers op stonden, maar ook op haar eigen liedjes al. En dat was eigenlijk al de basis van wat hij daarna ging doen met de Flying Burrito Brothers. Met name die tweede band van Graham Parsons, de Flying Burrito Brothers, was spannend, met albumtitels als Burrito Deluxe en liedjes als Hot Burrito 1 en Hot Burrito 2. Zou je misschien snel niet serieus nemen, maar muzikaal was Graham Parsons met die band echt wel een pionier, zegt Tim Knol. Want door al zijn muzikale liefdes bij elkaar te voegen, creëerde de zanger een heel nieuw genre. Graham Parsons was ook echt een muziekliefhebber. Hij hield enorm van die oude country, vooral die Bakersfield sound van Merle Haggard en Buck Owens. Well, I hope you come to see me in the movie. En dat combineerde hij eigenlijk met hele soulvolle dingen. Hij was gek van Dan Penn. Het is een schrijver van The Dark End of the Street. Hij heeft hele mooie soul tracks voor Rita Franklin gemaakt. En nog een heel mooi breed oeuvre. En die stijlen, die bracht Graham Parsons eigenlijk samen. En niet alleen dat, hij gooide ook een beetje rock bij. Vooral met de Flying Burrito Brothers had hij een hele goede pedalsteel gitarist. Dat was Sneaky Pete. Ja, en die man die was wild. Die maakte van die sound gewoon... Het was geen classic country meer, het was meer country rock. En zo ontstond eigenlijk een bijna nieuw genre. Country rock dus. En die eigen stijl die viel op, want naast zijn twee eigen bands werd Graham Parsons uitgenodigd om mee te spelen bij een andere groep. Ja, dat waren niet de minste. De legendarische The Byrds. Maar die samenwerking verliep niet altijd even soepel. Hij heeft ook nog bij de Byrds heeft hij nog een tijdje gespeeld. Of heel kort eigenlijk maar. Eén plaat, de Sweetheart of the Rodeo. De Byrds hadden het idee om eigenlijk een country rock plaat te maken. En daar hadden ze Graham Parsons bij nodig. Dat ging uiteindelijk wel goed mis. Qua rechten mocht hij het op een gegeven moment niet inzingen. En dan moest Roger McQuint om inzingen. Allemaal gedoe. Maar hij heeft daar wel een heel mooi liedje op staan. Het heet Hickory Wind. Stiekem een van mijn favoriete Graham Parsons tracks. Er kwam gelukkig dus toch iets moois uit de problemen. En hoe klonk dat nummer dan? Nou, we kunnen Graham Parsons met de Byrds natuurlijk laten horen. Maar het is misschien leuker om te zien hoe zijn nummers nieuwe muzikanten beïnvloeden. Dus vroegen we aan Tim Knol of hij een stukje voor ons in kon spelen. Nou, dat klinkt zo. Hier is hij met Hickory Wind van The Byrds door Gram Parsons. In South Carolina there are many tall pines. I remember the oak trees that we used to climb. But now when I'm lonesome, I always pretend that I'm getting to feel the hickory wind. Nou, prachtig. Dankjewel, Tim. Na zijn werk voor al die bands maakte Gram Parsons twee solo-albums die door kenners nog altijd heel hoog worden ingeschat. GP in 1973 en het postume Grievous Angel een jaar later. Op die laatste plaat deed Parsons nog iets anders bijzonders. Hij liet zijn publiek kennismaken met Emmylou Harris, de nu legendarische folkzangeres die hij ontdekt had. Hier zijn ze samen. Not tough, nor strong enough to take a lot of pain, take a lot of pain. Ja. Love hurts. En helaas beschermde zijn talent en gedrevenheid ook Gram Parsons niet tegen de dieptes van het leven. Zijn persoonlijke leven is ook wel vrij bizar eigenlijk. Hij was een hele wilde man ook wel. Hij had ook veel problemen, ook wel met de drank en medicaties. Ja, en dat leidde ook wel vaak tot ongemakkelijke situaties. En eigenlijk is het ook zonde, want ik denk dat hij nog veel meer mooie dingen had kunnen maken als hij niet zo onstabiel was. Hij is ook heel vroeg overleden. En dat ook door een combinatie van volgens mij bepaalde medicijnen met heel veel tequila. Dus dat is heel treurig eigenlijk en jammer. Want hij was denk ik wel een beetje zelfdestructief. Om de dood van Gram Parsons is heel wat te doen geweest. Of eigenlijk vooral om zijn lichaam na zijn dood. Als jonge twintiger was de muzikant gefascineerd geraakt door het Joshua Tree National Park in Californië. Hij reisde daar ook meerdere keren naartoe en sliep er ook toen hij stierf in kamer 8 van de Joshua Tree Inn. Maar toen zijn lichaam op het vliegveld in een kist klaar stond om naar huis te worden vervoerd, werd het gestolen. Een dader was geen ontspoorde fan, maar wel een bekende. Het was de manager van Parsons. Waarom deed die man dat? Uiteindelijk is ook nog zo'n legendarisch verhaal dat hij ooit tegen zijn manager had gezegd dat hij, als hij overleed, verbrand wilde worden in het Joshua Tree. Nou ja, dat blijkt dus ook nog eens zo gegaan te zijn uiteindelijk. Die manager was ook knettergek en die heeft uiteindelijk zijn kist van het vliegveld gehaald en is naar het Joshua Tree gereden. Midden in de woestijn, daar heeft hij die kist in de fik gezet en dat ging allemaal mis. Maar ja, daar is nu al een soort hele memorial bijna. Je kan daar naartoe nog steeds, naar die plek. En daar zie je dan overal zijn naam staan, allemaal bloemen en hippie tekens. Het heeft wel iets bijzonders vandaag de dag om daar nu te zijn. En je voelt toch de aanwezigheid van Gram Parsons daar bijna in die Joshua Tree. Maar los van die legende, wat blijft er voor Tim Knol en dus ook een beetje voor ons van Gram Parsons? Wat mij vooral raakt in Gram Parsons zijn, ja, toch wel de doorleefde muziek eigenlijk van zo'n jonge gast. En zijn teksten zijn eigenlijk ook hartstikke mooi en goed. Maar ook gewoon de sound. Ik ben heel erg gek op die country rock vibe die hij met de Flying Meter Brothers had. Dat is losjes, het had iets stoers, iets cools. En de breekbaarheid die hij later in zijn soloplaten bracht, ja, vind ik nog steeds ook iets magisch. Song for You, nog steeds een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. In zijn korte tijd heeft hij gewoon een soort prachtig oeuvre neergezet, waar ik nog steeds wekelijks naar luister. Ik zet het heel vaak op en ik geniet er nog steeds heel veel van. En dat zal ik ook altijd blijven doen, want Gram Parsons zit erg diep in mijn hart. Nou, dat heb je mooi aan ons meegegeven, Tim. Een mooi eerbetoon van singer-songwriter Tim Knol aan muzikant Gram Parsons. De zanger overleed in 1973 en vandaag zou hij 73 zijn geworden. Hier is hij nog een keer solo met het inderdaad breekbare nummer A Song For You dat Tim Knol net noemde. MUZIEK everywhere trembles and it shakes till every tree's loose. It rolls the meadows and it rolls the meadows. So take me down to your dance floor. I won't mind people when they stare. Paint a different color on your front door. And tomorrow we will still be there. Jesus built a ship to sing a song to. It sails the river and it sails the tide. Some of my friends don't know who they belong to. Some can't get a single thing. Voor je wordt geboren in Amsterdam begin 19e eeuw. In een vieze, stinkende stad waar dood en verderf altijd op de loer liggen. Zelf heb je er misschien weinig last van, omdat je uit een welgestelde familie komt. Je kunt je toevlucht zoeken in je buitenhuis als de stank van de stad je te veel wordt. Maar hoe zit het met je armere stadsgenoten? Laat je die aan hun lot over? Nou, niet als je Christiaan Pieter van Egen heet. Deze onbekende Amsterdamse zakenman speelde een cruciale rol bij de modernisering van de stad. Uit zijn hand kwam de eerste sociale woningbouw tot stand. Ook bouwde hij het Prinsengrachtziekenhuis, wat een revolutionaire verandering voor de ziekenhuiszorg betekende. En legde hij ook nog het Vondelpark aan en speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van twee iconische musea, het Rijks en het Stedelijk. Laura van Hasselt is mijn gast vannacht. Zij is docent Nederlandse geschiedenis aan de UvA, gespecialiseerd in publieksgeschiedenis, en schreef een proefschrift over Piet van Egen. En daar is dit boek uitgekomen. Ik heb het hier voor me liggen. Geld, geloof en goede vrienden. Waarmee van Egen uit de schaduw is gehaald. Toch, Laura? Dat kunnen we wel stellen. Dat je dat met dit boek hebt gedaan. Ja, ik geloof het wel. Als ik bij jou op de radio mag komen, dan is je wel uit de schaduw, toch? Ja, precies. Zo is het. En ik ben wel onder de indruk van het cv van Egen. Ja, die heeft wel wat gedaan in dat ene leven. Ja, ongekend. Wist jij toen je aan je onderzoek begon dat hij zich in de breedte had ingezet voor de stad? Of was dat iets waar je gaandeweg achter kwam? Dat was zo leuk. Er kwam steeds meer bij. Dus ik wist, oké, die Van Egenstraat langs het Vondelpark, dat heeft de reden. Dus dat Vondelpark, oké, dat is een Van Egen ding. Ik wist dat hij iets met het Stedelijk Museum te maken had. En toen kwam er iets bij over sociale woningbouw. Maar bijvoorbeeld dat hij ook voor prostituees opkwam. Ik had geen idee vooraf. En hoe groot zijn rol bij het Rijksmuseum was geweest, wist ik ook niet. Dus het werd steeds groter en daarmee leuker voor mij, want ik mocht me overal in verdiepen. En daardoor denk ik dat het wel wat langer heeft geduurd om dit boek te schrijven dan je dacht, of niet? Als er steeds meer bij komt. Ja, nou, ik ben er uiteindelijk 7 jaar mee bezig geweest. Dat is best veel. En dat is ook wel wat langer dan ik had gedacht. Maar ik heb er ook wel steeds andere banen naast gedaan. Ah, oké, goed. Hey, om Piet van Egen te begrijpen, moeten we eigenlijk kijken naar hoe Amsterdam er in die tijd uitzag. Hè? Dat lijkt me belangrijk. Hij werd geboren in 1816. Kun je ons even meenemen naar die tijd? Hoe ligt de stad er op dat moment bij? Nou, behoorlijk beroerd. 1816 was Amsterdam echt heel erg arm. Er was, de Fransen waren net weg. Die hadden tot 1813 de stad bezet. En die hadden de kas helemaal leeggemaakt. Dus er was de stad had enorme schulden. Uh-huh. En er was geen werk meer. Want al die tijd dat de Fransen er waren geweest, had de haven eigenlijk stilgelegen. Dus, en de haven, dat was de inkomstenbron van Amsterdam. Dus er was gewoon, er was geen werk, er was geen geld, er was niks. Er waren ook nog eens allemaal jongens naar Rusland gestuurd om voor Napoleon te vechten. Mm. Die waren niet teruggekeerd. Dus Amsterdam was echt zoals armoedtroef. En in die stad, in die sfeer, groeide Van Egen op. In een grachtenpand, dat wel. Ja, precies. Want als je het over privilege hebt, dan hoort daar ook misschien wel de naam Van Egen of de familie Van Egen bij. Zeker. Kan je vertellen hoe de stad rook? Want het moet er zo anders geweest zijn dan we nu kennen. Ja, het rook zeker in de zomer echt heel smerig. Want de grachten werden gebruikt als open riool. En ze stroomden ook helemaal niet goed door. Dus dat was gewoon niet te harde. Kijk, er kwamen bijna geen toeristen naar Amsterdam. Kun je nu soms wel eens naar verlangen, maar toen was het echt niet fijn. En als er eens een toerist kwam in de zomer, dan zeiden ze, ja, die grachten, die panden, die zijn prachtig, maar die geur is zo verschrikkelijk. Je wil hier niet zijn. En dat was dan het mooiste deel van de stad. Ja. Want daaromheen lagen sloppenwijken. Daar wilde je al helemaal niet komen als toerist. Goed, we hebben een beeld. Wat ik me dan wel afvraag, hoe heeft het zo mis kunnen gaan na die 17e eeuw die door bevoorrechte groepen als Gouden Eeuw werd gezien? Had dat alles met de Fransen te maken? Nou, het had wel veel met de Fransen te maken, maar in de 18e eeuw krijg je al een beetje dat het wat minder wordt. Dan wordt het een beetje een bankiersstad, maar niet meer echt een dynamische handelsstad. Dus dit is wel al langer aan de gang geweest. Maar dat gevoel van, hé, maar wacht even, dit was toch ooit de belangrijkste stad van de wereld. Dat had hij Van Egen ook. Want zijn familie die woonde sinds de 17e eeuw in Amsterdam. En die hadden, net als veel Amsterdammers uit de elite, zoiets van, ja, maar dit moet toch de belangrijkste stad ter wereld zijn. Hoe kan het nou dat we hier al die armen om ons heen zien en die stinkende grachten hebben en beroerde ziekenzorg en niet eens een goed museum? Daar moeten we iets aan doen. Kijk, want wie hadden het in die tijd voor het zeggen in de stad eigenlijk? Ja, dit is natuurlijk nog voor dat er echt een democratie was in Nederland. Dus je had aanvankelijk een paar regentenfamilies die leverden dan stadsbestuurders. En dan zat je in voor het leven, dus daar gebeurde ook niet zo gek veel. Uh-huh. Nou, gaandeweg, zo halverwege die eeuw, komen er wat democratische vernieuwingen. Dus dan werd je in ieder geval niet meer voor het leven benoemd. Er waren af en toe verkiezingen. Maar ja, dat waren geen verkiezingen zoals nu. Alleen maar mannen mochten kiezen. En dan ook alleen maar een heel klein groepje van de mannen. Bevoorrechte mannen. Ja. Mannen die genoeg verdienden. Ja, dat schoot niet erg op. Nee. En ondanks dat Amsterdam er nogal belabberd bij legt, dat schets je ook mooi in het boek, was er in die tijd toch al een soort Amsterdamse arrogantie, schrijf je ook. Waar was dat op gebaseerd dan? Ja, is die er ooit niet geweest? Ja, dat gevoel van toch een beetje de Republiek Amsterdam, denk ik. Het Koninkrijk der Nederlanden is pas in 1815 gesticht. Dat is gewoon een jaar voor de geboorte van Van Egen. Ja, die mannen die moesten nog maar zien of dat zou blijven en of dat wat voorstelde. Maar dat Amsterdam zou blijven en dat Amsterdam wat voorstelde, ja. Dat was wel duidelijk. Dat was wel duidelijk. In Amsterdam draaide alles om Amsterdam, zeg je ook. Had de familie Van Egen daar, waren die zich daarvan bewust? Want je zei, ze kwamen naar Amsterdam. Wat was hun band met de stad? Ja, die was heel sterk. Ze kwamen oorspronkelijk uit Vlaanderen. En ze waren doopsgezind. Dus ze waren vluchtelingen dus eigenlijk, geloofsvluchtelingen. En in de noordelijke Nederlanden, dus uiteindelijk in Amsterdam, vonden zij de vrijheid om hun geloof te kunnen beleiden en om hun handel te kunnen drijven. Dus dat maakte dat ze zich enorm verbonden voelden met Amsterdam. Zo zeer dat het bijna voelde als een soort privébezit, als een soort landgoed, weet je. En dat landgoed, dat lag er gewoon beroerd bij. Ja. Dat was vervallen, er moest aan gesleuteld worden. En dat ging die Van Ege doen. Ja, en dan nog even de context van die familie. Want ze hadden een handelshuis, een firma Van Ege en Co. Waar Piet Van Ege op zijn 29e samen met zijn neef de leiding over kreeg, nadat de vader van Piet overleed. Waar handelde dat die firma in? Wat deden ze allemaal? Ja, ze handelden in van alles en nog wat. En ik heb wel eens een beschrijving gezien van wat, waar ze dan wat ze vervoerden. En dat klinkt als een soort reclame voor Nederland. Dus klompen, kaas, jenever aanvankelijk ook nog, maar daar stopte het. Wel heel klassiek, inderdaad. Heel klassiek, maar dan kwam er van alles terug uit alle hoeken van de wereld. Bijvoorbeeld buffelhuiden uit Noord-Amerika. Dat was heel fijn om je koets mee te kunnen bekleden. Maar gaandeweg werden het steeds meer koloniale producten. Dus ze hebben in die tweede helft van de 19e eeuw vooral heel veel geld verdiend aan wat nu Indonesië is en toen Nederlands-Indië. Dus tabak, koffie, dat soort koloniale producten. Want heeft jou dat nog een dubbel gevoel gegeven bij Van Ege en alles wat hij gedaan heeft voor de stad? Want hij deed dus goed eigenlijk, hè? Waar we zo opkomen, wat hij allemaal gedaan heeft met geld dat deels met onderdrukking van mensen verdiend is. Ja, dat geeft natuurlijk een ontzettend dubbel gevoel. Dat is heel wrang en dat was ook al eerder zo. In de 18e eeuw was er een vrouwelijke Van Ege die investeerde in slavenplantages in Suriname. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te rijmen met vervolgens allemaal goede doelen in je eigen stad. Maar dat was wel ook die tijd. De 19e eeuw was er geen handelshuis in Amsterdam te vinden dat niet op de een of andere manier profiteerde van de koloniën. Zo cynisch is het gewoon. En vervolgens gaan ze niet allemaal een ziekenhuis oprichten of sociale woningbouw doen. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Maar het wringt heel erg. En Van Ege was geen uitvoerig schrijver. Hè? Maakte dat het voor jou nog moeilijk? Omdat hij zo weinig over zichzelf had opgeschreven? Heb je lang moeten zoeken naar stukken? Ja, best wel. En dat was gek, want er was een privéarchief van 300 dozen. Chaos. Dat was niet geïnventariseerd, dus daar heb ik... Heb je zelf moeten doen. Een beetje. Gelukkig heeft nu het Stadsarchief van Amsterdam het gedaan. Dus je kan het nu allemaal perfect nazoeken. Maar dat was 7 jaar geleden nog niet zo. Dus er was veel en tegelijkertijd was er weinig. Er was heel weinig echt persoonlijk. Dus je wil natuurlijk weten, wat bewoog die man? Wat dacht hij? Wat voelde die? En dat was... Dat was echt sprokkelen. Maar er was ook wel veel notulen van die verenigingen. Bijvoorbeeld voor sociale woningbouw. Van de vergaderingen. Van de vergaderingen. Oh, ja. En ook wel brieven aan zijn kinderen en kleinkinderen. Schetsboeken. Hij kon heel goed tekenen. Ja, dat zag ik in jouw boek. Wat een prachtige vogels kon hij tekenen. Ja, hij was echt een behoorlijk getalenteerde amateurkunstenaar. Ja. Ook nog even. Ja, dat kon hij dus ook. Maar geen dagboeken dus. Geen aantekeningen over zijn overpeinzingen en gevoelens en dat soort dingen. Nou, ik heb 3 dagboekjes gevonden. Alle 3 heel klein en alle 3 heel feitelijk. Dus dan dacht ik echt soms, kom op. Ja, nou kom op, eentje wat je voelt. En tegelijkertijd dacht ik ook, ja, maar dat is dus de reden waarom er wel heel veel biografieën zijn van kunstenaars, van journalisten, van politici. Die schrijven het op. Die laten bronnen naar waar historici makkelijk mee kunnen werken. Maar dat betekent niet dat al die andere mensen die dat niet doen, eigenlijk niet een boek verdienen. Ja, precies. Dus voor mij werd het een soort onverwachte drijfveer om iemand uit de schaduw te halen die niet veel schreef, maar wel heel veel belangrijke dingen heeft gedaan. Ja, precies. En ik zag ergens nog dat er iets heel bijzonders in dat archief zat. Een haarlok? Ja, een haarlok van zijn vrouw, Cato. Cato Huidekoper, in een mooi envelopje. Blonde, gekrulde haarlok. Ik ben een enorme archiefnerd. Dus ik vind het echt geweldig wat je daar allemaal kan vinden. En wat voor beeld ontstaat uit al die documenten? Want je hebt ook nog een geloofsbelijdenis gevonden. Ja, dat was heel fijn. Dat is eigenlijk een zeldzaam inkijkje in zijn denkwereld. Dus die doopsgezinden die zeggen, je moet een baby niet een geloof opleggen. Nee, daar moet je zelf voor kiezen als je volwassen bent. Uh-huh. Zij was 19 en hij liet zich dopen. En daar moet je dan een stuk bij schrijven wat het geloof voor jou betekent. En wat ik daar heel kenmerkend aan vond, was dat hij zei van dat geloof, dat moet je... Het is niet zozeer woorden, maar daden. Heel, heel Rotterdams voor Amsterdam. Ja. Je moet het doen. Dus je moet het vertalen in eigenlijk praktische vormen van naastenliefde. Dus een soort sociaal-maatschappelijk werk gedreven door dat geloof. Dus niet de Bijbel 's avonds alsmaar blijven doornemen, maar ook daar daadwerkelijk wat mee doen. Ja. In de praktijk, in de samenleving. Van betekenis zijn ook, dus... Hoe bedoel je? Voor je omgeving? Ja, absoluut. Mm. En ook wel, ik denk wat er heel erg bij zit... hij was zich er goed van bewust dat hij geprivilegeerd was. Hij werd rijk geboren, hij werd gedurende zijn leven nog veel rijker. Maar dat ook een soort opdracht met zich meebrengt. Oké, prima. Het was geen socialist, was geen democraat. Je mag best rijker zijn dan anderen. Maar je moet wel met dat voorrecht iets doen voor de... Anderen in jouw omgeving. Ja, het is interessant om allemaal op te slaan voordat we naar datgene gaan wat hij allemaal heeft gedaan. Wat misschien ook nog belangrijk is, is dat in zijn leven, want je vertelt al hoe de stad erbij lag, dat er sowieso natuurlijk veel ziekte en dood om de mensen heen hing. Hè? Überhaupt in de 19e eeuw natuurlijk. Wat was er bij hem en wat was er überhaupt aan de hand aan ziektes, maar wat heeft hij meegemaakt ook? Ja, heel veel. Ziekte en dood waren gewoon overal in de 19e eeuw. En dan ook als je rijk was. Begon bij hem al in de eerste weken van zijn leven... toen zijn moeder overleed in het kraambed. Nou, kinderen krijgen was echt het levensrisico nummer 1 voor vrouwen in die tijd. Hij heeft zelf 3 kinderen jong verloren... Een halfboertje, een zusje. Iedereen die ziekte en dus met ziekte altijd een reële kans op de dood was overal. En vaccins bestonden nog niet. Mensen wisten niet hoe het werkte, bacillen. Er waren veel epidemieën, denk ik. Dus er waren heel veel epidemieën. En ook de dingen die voor ons nu als heel onschuldig klinken... omdat je kan vaccineren... rode hond bijvoorbeeld of mazelen, ja, daar gingen hele volksstammen aan dood. Ja. Zeker kleine kinderen. Dat was 1 op de 5, las ik in jouw boek. Ja. Dat is echt veel. In het eerste levensjaar. En er was natuurlijk hele slechte hygiëne. Dat heeft ook niet geholpen, vermoedelijk. Nee, dat hielp ook niet. En men wist ook gewoon verschrikkelijk weinig van. En daar ook in die tweede helft van de 19e eeuw... zijn er allerlei revoluties in het denken over hygiëne, over gezondheidszorg... waardoor het ook echt substantieel kon verbeteren, die gezondheidszorg. En zijn vrouw, hè, Cateau Huydecoper, daar trouwt hij mee in 1842. Dat is een volle nicht van hem, las ik. Ja. Was dat gebruikelijk in die tijd? Ja, dat was best gebruikelijk. En natuurlijk ook toen al vrij riskant, maar het is vrij goed afgelopen met de kinderen. Maar zij was doopsgezind, kwam ook uit een deftige doopsgezinde familie. En... Is het wel uit liefde geweest, denk je? Heb je daar iets over kunnen achterhalen? Ja, dat is heel lastig. Ik heb geen bewijs van het tegendeel, laat ik het zo zeggen. Ze hebben samen 12 kinderen gekregen. Dus, dat zegt misschien dat iets. Dat zegt misschien toch iets. Ja. Maar het pakte in ieder geval ook absoluut heel strategisch uit. Want haar vader was burgemeester, Pieter Huydecoper. Oh ja. De eerste doopsgezinde burgemeester van Amsterdam. Dat was heel belangrijk voor de emancipatie van die groep. Want het was toch een beetje een raar klein groepje dissenters. Zeg maar wel protestants, maar toch niet echt zoals het hoorde. En dat gaf Piet van Egen natuurlijk toegang tot alle machtigste mannen van Amsterdam. Een hele interessante connectie inderdaad. Heel handig. Jeetje, 12 kinderen. Piet van Egen is dus van huis uit een handelsman. Maar het interessantste aan hem is dat al die sociale projecten... toch een beetje op zijn naam zijn komen staan. Ook al was dat niet expliciet. Zijn eerste sociale project heeft te maken met het verbeteren van de zorg. En dan is het misschien goed om te vertellen dat die ziekenhuiszorg... waar die stond op dat moment. Wat er nodig was. Nou, er was veel nodig. Want ook weer hierin had Amsterdam echt een heel erg slechte naam. Ook internationaal. Dat artsen kwamen in de twee stedelijke ziekenhuizen die er waren. Binnen gasthuis, buiten gasthuis. En zeiden, nou, zo'n smerigheid, zo'n ellende zien wij zelden. En daar ging je niet heen om beter te worden. Daar ging je heen om dood te gaan. Kans groot was dat je daar dood ging? Of? Nou, de kans was heel groot omdat de besmettelijke ziekten daar ook enorm rondgingen. Want er was helemaal geen hygiëne. En er was geen verpleging die wist wat ze deden. Er waren wel wat artsen die, nou ja, naar de maatstaf van toen wisten wat ze deden. Maar er was in Nederland überhaupt nog geen opleiding voor verplegers. Verpleegsters, want het moesten vrouwen zijn. Mm-hmm. En dat heeft Van Egen dus onder andere met Jan-Pieter Heijen in het leven geroepen. Die zei, we moeten beginnen met zorgen dat de mensen die aan het bed komen, dat die ook weten wat ze doen. En dat kan alleen maar als ze een opleiding hebben. En hebben ze toen die Vereniging voor Ziekenhuispleging opgericht? Ja, toen hebben ze die opgericht in 1843. En dat begon als een soort uitzendorganisatie voor verpleegsters. Mm-hmm. Dus die vrouwen die kregen een opleiding, moesten overigens allemaal protestant zijn. Dat was een voorwaarde. Okay. Maar die werden dan wel uitgezonden naar mensen van welk geloof dan ook. Dus ook naar Joodse patiënten, katholieken. En dat was eigenlijk zo'n succes dat ze gaandeweg dachten, ja, maar we moeten dit groter aanpakken. We moeten een ziekenhuis bouwen. Toen kwam het Prinsengracht ziekenhuis. Precies. Nou zeg. En het idee kwam ook mede door van Heijen, hè? Ja, want Jan-Pieter Heijen was arts. Kijk, Van Egen die had niet gestudeerd. Dat was een zakenman, die was op zijn 16e gaan werken. Die wist niks van medische zaken. Maar die wist wel dat er iets moest gebeuren. Uh-huh. En Jan-Pieter Heijen was een hygiënist. Dus iemand die heel modern nadacht over hygiëne en de gezondheidszorg. Hij was een arts. En met elkaar hebben ze een clubje opgericht. Met nog een paar andere artsen erbij ook. En dat werd de Vereniging voor Ziekenverpleging. En nou ja, dat werkte. En denk je dat het ze gelukt is om daarmee de ziekenzorg op grote schaal te verbeteren? Wat is jouw conclusie geworden? Ja, ik denk zeker dat dat gelukt is. Zij het dat het natuurlijk wel stapje voor stapje ging. En dat Prinsengracht ziekenhuis, daar moest je wel meer voor betalen dan voor het binnen- en buitengasthuis. Dus als je echt arm was, kwam je daar nog steeds niet binnen. Okay. Had je nog steeds beroerde gezondheidszorg. Maar het voorbeeld was super belangrijk. Want toen er eenmaal die verpleegstersopleiding was, daar keek natuurlijk iedereen naar. Ik dacht, ja, dat willen wij ook. Dat moet overal komen. En uiteindelijk is dat binnen gasthuis ook een heel goed ziekenhuis geworden. Maar wel, dan zit je wel een paar decennia later. Ja, dat kwam erachter aan. En hij maakte zich ook druk over gevallen vrouwen. Las ik in het hoofdstuk gevallen vrouwen en verwilderde jongens. Wat verstond hij onder gevallen vrouwen? Ja, gevallen vrouwen, dat is gewoon een mooie uitdrukking voor prostituee. Okay. En daar waren er veel van in Amsterdam. Eigenlijk traditioneel, havenstad, altijd veel prostitutie. Maar zeker begin 19e eeuw, omdat er zoveel armoede was, dat voor veel vrouwen prostitutie gewoon de enige manier was om zichzelf in leven te houden. En Van Egen, weer met een clubje om hem heen, die maakte zich zorgen om hen. En die zei, we moeten ze eigenlijk de kans bieden om een nieuw leven op te bouwen. Een christelijk leven. Dus hier zit ook wel iets evangelisch bij. Ze moesten ook verheven worden? Ze moesten zeker verheven worden. En ze moesten boetvaardig zijn. Inzicht in wat ze gedaan hadden. Ja, dus het ging om de redding van boetvaardige gevallen vrouwen. Kijk eens aan. En wat wilden ze daarmee bereiken? Dat zij van de straat afkwamen? En wat zou er dan met deze vrouwen gebeuren? Nou, dus enerzijds is het weer die zorg voor die stad. Hè. Hun stad, die, dat was hun landgoed. Dat moest er gewoon goed bij liggen. En dan moest je niet allemaal prostituees hebben rondlopen. Dat was natuurlijk helemaal niet hoe het niet hoorde. Netjes, nee. Niet netjes, niet christelijk. Maar er zat ook wel iets van emancipatie bij. Want wat ze voor zorgde, met onder andere dominee Heldring, is dat die vrouwen een opleiding kregen. En niet een opleiding tot verpleegster, maar tot dienstbode. Dus dat ze wel degelijk voor zichzelf geld konden verdienen, maar dan met een fatsoenlijk beroep. En wilden die vrouwen dat, denk je? Ja, dat is heel lastig om na te zoeken. Omdat eigenlijk goede aantallen statistische gegevens zijn er niet. Maar sommigen wilden het zeker. En het was vrijwillig. Dus het was niet zo dat ze werden opgesloten in een instelling van hey, nu word je heropgevoed. Nee, ze konden ieder moment weg. Dat was bijzonder, want in Engeland had je ook zoiets. En dan werden ze wel opgesloten. Dus ja, er waren zeker vrouwen die dit wilden. Of ze nou allemaal ook echt zin hadden in die bijbelles, is natuurlijk de vraag. Mm. Maar ik denk dat ze dat vaak voor lief namen, omdat ze kregen wel een dak boven hun hoofd, eten en een opleiding. Ja. Ja, dat is toch ook interessant, hè? Dat heeft hij ook met jongens gedaan dus, die thuisloos waren. Hij is ontzettend productief geweest in zijn leven. Want hij heeft ook nog sociale woningbouw in de stad geïntroduceerd. Het Vondelpark was betrokken bij het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum. Wat ik me afvroeg, wat heeft hem nou zo succesvol gemaakt? Hoe heeft hij het allemaal kunnen doen? Ja, ten eerste had hij enorme energie. Want hij leidde gewoon een heel belangrijk bedrijf samen met zijn neef. Hij had een groot gezin en dan daarnaast nog al deze burgerinitiatieven. Waar haal je je tijd vandaan? Ja. Het scheelt natuurlijk dat er geen Netflix was in die tijd. En mobiele telefoons, ja. Dat helpt. Nee, en ik denk enorme drijfveer vanuit dat geloof en vanuit die Amsterdamse trots. Dus misschien ook wel een beetje vanuit een soort jaloezie op andere wereldsteden waar die kwam, althans in de omliggende landen, waarvan die dacht, verdorie, die hebben wel een goed park, die hebben wel een goed museum. En ook wel vanuit, kijk, ik noem het geld, geloof en goede vrienden, die drie pijlers van alles wat hij tot stand heeft gebracht. Hij was een fantastische netwerker. Hij kende iedereen die ertoe deed en iedereen kende hem. En mensen konden blijkbaar ook niet zo goed nee tegen hem zeggen. Want als Van Ege aan de deur klopte en zei, ik heb geld nodig voor een mooi project. Dan gaf je geld. Het is een beetje een oliemannetje voor destijds. Hij verbond iedereen met elkaar. Ja. En je vertelde al aan het begin van dit programma dat hij een beetje achter de schermen opereerde. En dat is ook natuurlijk heel interessant, dat hij nergens echt expliciet zijn naam onder wilde hebben. Wat dreef hem? Was dat puur liefdadigheid? Of zat er ook een zakelijke kant aan, denk je? Ja, hij heeft altijd dat liefdadige en het zakelijke met elkaar verbonden. Dus hij zei ook, hij wilde niet filantroop heten. Zo'n filantropie, dat zag hij als geld weggeven zonder dat hij iets voor terugkwam. En dat heeft iets heel tijdelijks. Dus bijvoorbeeld met die sociale woningbouw. Zeiden ja, het moet wel uiteindelijk zichzelf kunnen bedruipen. Want anders dan zetten we nu met een groepje filantropen iets op en dan zijn wij dood en is het weg. Dus hij bleef altijd de zakenman. Dus hij wilde geen geld weggooien, maar hij hoefde er ook niet rijk van te worden. Want als het hem echt alleen om geld was gegaan, dan had hij veel beter alleen maar in de spoorwegen kunnen investeren. Precies. Dat soort dingen kunnen doen. Ja, en er zat ook wel toekomstvisie achter. Dus hij bleef altijd het oog op de toekomst houden. Want het moest wel structureel goed blijven gaan. Ja, en ik denk ook wel dat hij echt hard had voor zijn stadsgenoten. Kijk, zijn wereld was heel klein. Het was Amsterdam. Maar daarbinnen dacht hij groot. Bijzonder, hè? Ja. En die firma van Ege & Co, bestaat die eigenlijk nog? Die bestaat nog steeds. En die zit nog steeds aan de Herengracht, op de plek waar Van Ege zelf heeft gewerkt. Ze handelen nu in heel andere dingen, onder andere in voedingssupplementen. Maar ja, dat is wat eigentijds eigenlijk. Heel eigentijds, ja. En heb jij nazaten kunnen spreken van de Van Ege? Ja, ik heb verschillende Van Ege's gesproken, ontzettend leuk. Maar wel. Het jammer is, ik heb niemand meer kunnen spreken die hem zelf heeft gekend. Want hij stierf in 1889. Het is gewoon net te lang geleden. Dus ik heb nog een achterkleindochter van hem gesproken toen zij 106 was. Wow. Nou, dat was geweldig. Die had nog echt heel veel mooie verhalen. Maar die had twee van zijn dochters nog gekend. Dus dat geeft je toch een gevoel van, nou, ik kom zo dichtbij als ik kan. Maar ze had hem zelf niet gekend. Als we moeten samenvatten wat de belangrijkste nalatenschap van Ege is, wat is dat wat jou betreft? Ja, dat vind ik een lastige. Nou, de meest zichtbare is het Vondelpark. Ik denk Amsterdam zonder het Vondelpark kan ik mij in ieder geval echt niet voorstellen. Maar ik denk wat uiteindelijk belangrijker is het het niet zomaar accepteren van allerlei onrecht en ellende in de stad. En toen dacht Van Ege, mannen zoals ik, heren zoals ik, wij hebben de verantwoordelijkheid om dat een beetje op te lossen. En nu denken we veel meer, althans ik, de stad, het stadsbestuur is daar verantwoordelijk voor. Je moet mensen niet aan een lot overlaten. Maar dat denken daarover, dat is echt in de 19e eeuw totaal veranderd. En daar was Van Ege een van de mannen die dat deed. Dankjewel, Laura van Hassel, docent geschiedenis aan de UvA en schrijver dus van het boek Geld, Geloof en Goede Vrienden over Piet van Ege. Wat blijft Lijn? We vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Ze werd de koningin van de componisten genoemd. Henriette Kropman streed onvermoeibaar voor de rechten van componisten als directeur van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Bij haar afscheid van het fonds componeerde Louis Andriessen zijn Very Sad Trumpet Sonata voor haar. Ook toen ze ziek werd, bleek hoe onverzettelijk ze was. "Ik wil geen chemo," zei ze, "want van chemo ga je dood." Componist Martijn Padding over Henriette Kropman. Goedenavond, Martijn Padding hier, componist te Amsterdam. Ik wil graag iets vertellen over een hele bijzondere vrouw die ons een paar weken geleden in september ontvallen is. Want het werk dat Henriette Kropman als directeur van het voormalige Fonds voor de Scheppende Toonkunst voor componisten en improvisatoren van Nederland heeft gedaan, dat kan helemaal nooit worden overschat. Natuurlijk, wij moesten goede noten maken, maar die diende volgens Henriette tevens op een correcte manier te worden gehonoreerd. Henriette's doortastendheid en vechtlust hebben ervoor gezorgd dat componeren Nederland uit de provinciale amateurstatus kon groeien. Ze was onhiërarchisch ingesteld en vond het sowieso al idioot om als directeur te worden aangesproken. En het was al helemaal ondenkbaar dat zij een directeurssalaris zou toucheren. Want haar componisten werkten in haar ogen voor een schijntje en zij huldigde het principe van gelijke monniken, gelijke kappen. In de jaren 80 schreef ik als jonge componist een compositie voor orkest De Volharding. En ik kreeg daar een bedragje voor van het fonds. Ik dacht, ik ga daar eens even op bezoek. En daar trof ik een hele joviale dame die mij gelijk op mijn gemak stelde, me aanmoedigde, want ik had nog maar 2 stukken gemaakt. Ik begon thee te zetten, marsen snickers en zoutjes uit de kast te halen. En dat bleef ook zo, want in de jaren daarna, bij de vele huisbezoeken aan Henriette, schonk ze met liefde wijn en serveerde ze heerlijke bitterballen. Henriette was oprecht geïnteresseerd in het werk en ze had verstand van componeren, maar ook in het persoonlijk leven van haar componisten en componistes. En ze wist precies waar je mee bezig was. In het dagelijks leven een lieve, bescheiden en discrete persoon, maar in haar vele confrontaties met het wantrouwende ministerie, een tijgerin die vanuit haar loopgraven bikkelhard voor het voortbestaan van een nieuwe muziek vocht. Ze vertelde daarbij ongezouten hoe de zaken in elkaar staken. En ze regelde zoveel mogelijk persoonlijk en via korte lijnen. Toen een collega een vakantiehuisje wilde kopen om in te kunnen componeren, maar dat niet kon aanbetalen, hielp Henriette. Ze ging ervan uit dat de persoon in kwestie later zeker een opdracht zou krijgen, ging naar de bank en hielp hem met die aanbetaling. En die geste staat voor haar kenmerkende houding. Tegenover het wantrouwen van de politiek in die muziek stelde Henriette groot vertrouwen in haar componisten, voor wie ze wist dat het muziekleven daar hele mooie noten voor zou terugkrijgen. Haar loyaliteit, haar betrokkenheid en haar aanmoedigingen waren fundamenteel voor alle Nederlandse componisten. Martijn Padding over Henriette Kropman. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten op watblijft@human.nl. En u kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. Het hele tweede uur staat in het teken van interviewer en programmamaker Jelly Brouwer. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur. Het eiland blijft Radio 1. 1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het binnen 48 uur de grondaanval op Gaza-stad kan inzetten. In het noorden van Gaza en Gaza-stad zijn sinds het begin van de avond zware gevechten aan de gang. Het Israëlische leger zegt dat het de zee heeft bereikt en daarmee Gaza-stad heeft omsingeld. Gaza zit zonder internet en ook telefoonlijnen liggen eruit. Hulporganisatie de Palestijnse Rode Halve Maan laat weten opnieuw het contact kwijt te zijn met reddingswerkers en artsen in Gaza. Libanon gaat een klacht indienen bij de Verenigde Naties over een Israëlische luchtaanval in het zuiden van het land. Bij die aanval kwamen een vrouw en 3 kinderen om. Het Israëlische leger zegt dat het de auto onder vuur nam omdat het was aangemerkt als mogelijk vervoer voor terroristen. De recente toename van antisemitisch geweld wordt door de Europese Commissie sterk veroordeeld. Volgens de Commissie leven Europese Joden weer in angst en doet de situatie denken aan een aantal van de donkerste momenten uit de geschiedenis. Zo waren er aanvallen op synagoges in Duitsland en Spanje en waren er vernielingen op een Joodse begraafplaats in Oostenrijk. In de verklaring schrijft de Europese Commissie dat de EU zijn Joodse gemeenschappen bijstaat. Behalve antisemitisme moet ook antimoslimgeweld wat Brussel betreft worden aangepakt. Max Verstappen heeft voor de 17e keer dit seizoen een Grand Prix gewonnen in de Formule 1. Lando Norris eindigde als 2e, Fernando Alonso werd 3e. Op het circuit in São Paulo pakte Verstappen het record van het hoogste winstpercentage ooit in de Formule 1. Het vorige record stond op naam van Alberto Ascari. Die won in 1952 6 van de 8 races. Het weer. Vannacht neemt de wind af. Het blijft regenen langs de kust. Het koelt af naar een graad of 8. Komende dag opnieuw regenachtig met veel wind en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Nu een mooie aflevering van de podcastserie van Wat Blijft over kunststofpresentator Jelly Brouwer. Wat blijft? Vragen stellen was de tweede natuur van kunststofpresentatrice Jelly. Meer dan 20 jaar sprak ze op de radio met gasten uit de cultuur en de mediawereld. Maar ook als het rode lampje van de studio uitging, bleef ze nieuwsgierig naar de mensen in haar omgeving. Over verlies, ziekte en rouw, waar ze in haar eigen leven mee te maken kreeg, sprak ze niet in het openbaar. Liever bond ze een grote strik om het leven heen en probeerde ze in iedere dag iets moois te ontdekken. Inge ter Schuren volgt haar spoor terug met eindredacteur en goede vriendin Yvonne Hoksbergen, schrijver en oud-kunststofstagiaire Lisa Weda en Jelly's oudste dochter Betsy Kronenberg. Gedreven door een ontembare nieuwsgierigheid interviewde Jelly Brouwer meer dan 20 jaar lang haar gasten voor het Radio 1-programma Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Kenmerkend voor haar gesprekken, de beginvraag. Ja, Paul, ik hoorde dat je al je hele leven lang met hetzelfde schminkkoffertje naar het theater komt. En daar zitten hele mooie oude spulletjes in. Het was altijd een vraag waarmee ze haar gast probeerde te verrassen. Om intimiteit te creëren of om ze te openen. Of, zoals schrijver en oud-kunststofstagiaire Lisa Weda het zegt... Eigenlijk iemand zo snel mogelijk... Ja, dat klinkt heel oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet... Ergens iemand uit evenwicht brengen. Ook thuis vroeg Jelly Brouwer haar 3 dochters het hemd van het lijf... vertelt haar oudste dochter Betsy Kronenberg. En ook als ik hier kwam, direct allemaal vragen... en dan zaten we direct te kletsen en heel erg veel bij te praten. En ook altijd, ook al was ze heel druk aan het werk. Ze bleef interviewen en bleef nieuwsgierig tot ze echt niet meer kon. Kunststof-eindredacteur Yvonne Hoksbergen vertelt waarom het voor Jelly Brouwer zo belangrijk was om verhalen van anderen te horen. Zolang je nieuwsgierig blijft naar wat komen gaat, is er leven. Yvonne Hoksbergen kent Jelly Brouwer al sinds de School voor Journalistiek in Utrecht. Ik ontmoet haar op de redactie van Kunststof in Hilversum. Jelly Brouwer was daar ook iedere week te vinden, op de dinsdagen. En dan was ze niet te missen. Jongens, ik ben te laat. Sorry. Ik had hier al veel eerder willen zijn. Weet je. Altijd een enorme entree. Waarbij we dachten, nou, je bent er toch. Hartstikke fijn. En Er ging echt altijd een lichtje aan als ze op de redactie kwam. Ja? Ja, dat heb je met sommige mensen. Dan gaat de zon even schijnen. Dus dat is een energie die ze... Energie en ook dat drukken en ik ben te laat. En heel veel tassen en jassen. En ik ben dat nog vergeten. Dus, lekkere chaos altijd, maar op een hele vrolijke manier. En dan werd niet altijd het nieuws van de wereld in één keer besproken. Maar werd even een rondje met iedereen, maakte ze een praatje. Van, wat heb je een leuke jas? Waar heb je die vandaan? Het ging altijd over... de nieuwigheden in het leven, hoe je eruit ziet, hoe het met je kinderen was. Ze had ook met iedereen een bijzondere band. Op allemaal een verschillende manier. Maar daar hoefde ze bijna geen moeite voor te doen. Want haar nieuwsgierigheid leidde haar gewoon op dat pad. Als ik haar op de radio hoor, dan is ze juist altijd heel erg rustig en heel erg in het hier en nu. Dus dan kon ze dat blijkbaar uitschakelen. Ja, ja. Dat uur, daar had ze een hele grote concentratie voor. En het kon een half uur ervoor nog helemaal rommelig zijn. Maar zodra ze daar zat, dan zat ze in de werkmodus. En dan was ze niet per se heel anders. Maar dan nam ze niet die chaos mee. En wel de nieuwsgierigheid, maar niet de chaos. Ze kon heel goed omschakelen. Ja. Ja. Wat was dan de dynamiek tussen haar en de redacteur die dat voorbereidde? Nou, de laatste twee uurtjes vond het altijd heel sport om een bijzondere openingsvraag te bedenken. Want gaandeweg, het presenteren van Kunststof was dat gewoon wel haar stijl geworden. Niet per se om iemand op een verkeerd been te zetten, maar wel even een hele gekke herinnering vanuit de jeugd of... iets wat de gast alleen maar kan weten. Hè, wat we dan ingefluisterd hadden gekregen. Omdat wij rondbellen met mensen in de naaste omgeving. En daar kwam ze dan mee. Op een hele, meestal heel grappige manier. Daar had ze ook enorm veel voorpret over. Of dat zou gaan lukken. En soms viel dat ook gewoon plat neer. Weet je wel? Want niet alles wat je zelf bedenkt, werkt. Maar dat was het risico. Dus dat was gewoon heel leuk en spannend om te doen. Wat was het dan wat ze hoopte dat het zou opleveren? Dat je iemand meteen loskrijgt. Of meteen terugkrijgt naar die periode. Connectie maken. Mensen op hun gemak laten voelen. Want als je met zoiets komt, zeker als het over de jeugd gaat of over een heel kernachtig iets uit het werk, dan voelen mensen, er is moeite voor mij gedaan. Dus ik ga dit uur ook geven wat ik te bieden heb. Kun je een openingszin herinneren die heel goed werkte? Ja, we hebben een classic. Dat is de schrijfster Griet op de Beek. Volgens mij een debuutroman. En we wisten dat Griet in haar middelbare schooltijd al een baantje had bij een krant. Ze had haar baas gesproken, geloof ik. Haar eindredacteur, hoofdredacteur. En er was een gevleugelde uitspraak. En dat ging Jelly op zijn Vlaams aan haar voorleggen. En zij zat zich zo te verkneukelen om dat te doen. Ze had daar zo'n zin in. Uw presentator is Jelly Brouwer. Griet, er is nog een gat op de vier. Kunnen jij nog een stukje schrijven? Ja. Hoe oud was je toen? 15. Ik ben op mijn 15e begonnen met voor de regionale pagina's van de inmiddels ter ziele gegaane krant Het Volk te schrijven. Die Griet die was meteen aan en die ging dat herhalen en de situatie beschrijven. En hoe grappig dat was, dat zij dat dan ging oplossen. Maar dat is nog jaren gevleugelde uitspraak. Er is gebreven. Nog een gat op de vier. Ja, Griet, er is een gat op de vier. Ja. Het klinkt zo makkelijk en ontspannen als Jelly Brouwer een uur lang vragen op haar gasten afvuurt. Maar vergis je niet. Ze bereidde zich grondig voor en ze wist precies wat ze wilde met een gesprek. Zij had best wel een gave van, ik voel dat er iets meer is. En ze had dan ook wel een idee van waar dat zat. Maar ze had geen enkele aanwijzing. Weet je, dus je kan lukraak gaan zeggen van, komt dat niet daar en daardoor? Dat jij zo'n frustratie hebt opgebouwd. Dat gaat niet. Dat werkt niet in een interview. Maar zij wist dan een weg te bewandelen. Wij zeggen altijd van een extra laag in het interview te brengen. Waardoor de gast er zelf mee kwam. En dat is meerdere malen gebeurd. Zonder dat zij naar de bekende weg vroeg, ontstonden dingen. En mensen zeiden soms meer dan ze van plan waren te zeggen. Omdat er die lach in de stem zat, omdat ze open vroeg, dat er dwingende wat er misschien onder zat. Zo van, ik voel dat er iets is en ik wil daar naartoe. Dat merkte ze niet altijd. Ja, ja, ja. En dat was een heel subtiel spel. En dat heeft ze gewoon met de jaren zo goed ontwikkeld. Het is natuurlijk best een lastige balans soms. Iemand zit daar een kwetsbaar verhaal te vertellen en je voelt misschien dat er nog iets zit, maar... Ja. Mag ik nog verder? Ja, ja, hoe ver ga je dan doordrukken? Was het bij haar alles voor het interview? Of kon ze ook rekening gaan houden met de persoon? Ja, dat misschien heeft dat haar wel in de weg gezeten. Want ze was dan niet de keiharde. Ze deed dat altijd op een subtiele manier. En als de tijd er was, dan lukte het. En daar hadden we ook wel strategieën voor. Van als we weten dat er iets is, gaan we het niet pas om 7:50 vragen. Dan moet die vraag al om 7:50 gesteld worden. Oh ja. Want dan weet je wat er komt. En dan als het er niet komt, kan je het later nog een keer proberen. Want wat voor soort gasten waren haar favorieten? Nou, wij hebben altijd wel op de redactie dat ze heel goed met oude mannen was. Ja. Dat klinkt dan heel plat misschien, maar... charmante oudere heren met een bepaalde statuur. Professoren... originele geesten, daar was ze echt dol op. We hebben natuurlijk wel rare dingen meegemaakt de laatste 5-6 jaar... dat zij zelf ziek was en mensen sprak die ook ziek zijn... of ziek waren of ternauwernood iets hadden overleefd. Nou, dat was bijvoorbeeld bij Paul van Vliet aan de hand. En luisteraars hebben nooit geweten dat zij het interview met hem deed... een kleine 6 weken na haar eigen operatie... wat heel erg zwaar was geweest. En ze ging met hem praten over hoe het leven na de dood... en hoe denk je over je leven en wat je achterlaat. En dat werd voor de goede verstaander een heel beladen iets... en voor de luisteraar thuis en gewoon een heel goed, mooi gesprek... over de belangrijkste dingen in het leven. Maar dat... is het grootste verschil. De toekomst is niet meer oeverloos. En je telt de dingen... die met het ouder worden erbij horen, tel je op bij je eigen leven. Ja. En wat voor gevolg geeft dat? Nou, dat geeft af en toe wel een gevoel van... ik zal niet zeggen angst, maar het maakt je onzekerder. Mm-hmm. Je weet, het is niet meer zo zeker alles wat er gaat gebeuren. Het traject is afzienbaar. Hè, als ik geluk dat heb. Lijkt me vooral zo raar, dat het traject afzienbaar is. Ik ben 81, dus nou, als het mee zit, nog 10 jaar of zo. Mm-hmm. Je vader werd 91. Ja, dus ik klamp me daaraan vast. Mm-hmm. Mijn moeder 81, maar ik hou me maar aan zijn leeftijd vast. Zou ik ook doen. Hè? De eerste keer dat Jelly Brouwer kanker kreeg, was in 2016. En dat kwam niet als een verrassing voor haar. Zij had altijd een vermoeden... dat er iets groots was in hun familie. Omdat daar had ze ook hele duidelijke aanwijzingen voor. Haar vader was jong overleden toen zij kleuter was. En haar zusje een paar jaar daarna. En het was onduidelijk wat haar de doodsoorzaak was geweest bij beide. Omdat het onderzoek daarna nog niet zo ver was in die tijd. Dus er hing een soort onduidelijkheid in de familie van... mensen kunnen doodgaan. Dat was gewoon de realiteit. En zij heeft altijd een voorgevoel gehad van... zou dat voor ons, de volgende generatie, ook kunnen gebeuren? Dus ze leefde altijd wel met dat bewustzijn. En ook met het verdriet van haar moeder heeft ze natuurlijk jaren gezien... hoe zij daarmee omging, hoe zij een klein gezin van een moeder... en een broer en Jelly, hoe ze samen verder leefden, hoe daarna een gezin vormde met een nieuwe man, een nieuwe vader en nieuwe broers en zussen erbij. Er is altijd een spook in haar hoofd geweest. En op dat moment waren de borstkankercellen gevonden. Ze zou geopereerd gaan worden, bestraald gaan worden. En er was een hele snuggere verpleegkundige, was het zelfs. Een gespecialiseerde verpleegkundige. Zei van, we moeten verder gaan kijken gezien de familiegeschiedenis. Verder kijken in het lichaam wat er aan de hand is. En met de techniek van nu konden ze uitzoeken dat er meer aan de hand was. Een erfelijke vorm van maagkanker. Een zeer agressieve vorm. Dus dat werd de prioriteit. En door haar maag te verwijderen, konden ze de ziekte voor zijn, was het idee. Dus zij heeft een hele reeks van operaties gehad en bestraling gehad. En is daarna heel snel weer aan het werk gegaan. Ja. Want het was opgelost, het was gefixt. Oh ja, maar het feit dat zij altijd in haar achterhoofd wist dat er wel eens een erfelijke vorm van kanker in haar familie zou kunnen zijn. Wat deed dat met haar levensinstelling, denk je? Nou, dat is een... Ze wist heel goed dat het in één keer afgelopen kon zijn. En ze was ontzettend positief in het leven. Ze ging het altijd weer aan, wat er ook gebeurde. Ze was heel erg begaan met de zorgen en de problemen en de ziektes van anderen. Er was niemand die zoveel kaartjes stuurde door het jaar heen als Jelly Brouwer. En dan ook nog hele mooie kunstzinnige kaarten. Haar verjaardagskalender op het toilet is heel veelzeggend, want die staat helemaal vol. En alle kinderen van vriendinnen kregen een kaartje. Weet je, heel attent zijn in alles. Dus weet je, dat positieve en het opbouwende en het steunende, dat kwam daar ook vandaan, want ze wist wat mensen konden doormaken. Ik interpreteer dat nu, hè. Dus dat was een soort basis empathisch vermogen. Ja, dus ze heeft dat een paar keer in haar leven tegen mij uitgesproken, want het kan zomaar over zijn. En misschien is dat wel een soort grondhouding geweest van lol maken, genieten van de dingen, mooie... elke dag nieuwe kans, want dat is mooi als je een live radioprogramma kan maken. Je hebt elke keer weer een nieuwe kans. Je kan elke keer weer iets moois neerzetten. Want denk je dat ze die aandacht die zij voor anderen had, die iets naars meemaakte, denk je dat ze die zelf als kind gemist heeft toen haar vader en haar zusje overleden? Misschien wel. Er werd toen misschien ook anders met kinderen omgegaan in die periode. Hè? Maar ze heeft een ontzettend sterke band met haar moeder. En heel warm. En die zaten helemaal verklonken aan elkaar over het verdriet, maar ook die optimistische houding. Ze kon beginnen op de school van journalistiek in Utrecht en is meteen verhuisd. En dat was ook een beetje haar uitweg uit een situatie waar ze de boel niet kon fixen. En daar ben je gewoon te jong voor. En ik weet nog dat wat ze tegen me vaker heeft gezegd toen ze verhuisde van Groningen naar Utrecht. Toen had haar moeder gezegd, jij komt hier nooit meer terug. En dat was een realistische uitspraak, maar ook best wel verdrietig. Omdat die twee zo close zijn met elkaar. En dat was ook het moment dat jij haar leerde kennen. Ja. Ja. Hoe ging dat? Nou, wij echt zo klassiek, hè? Introductieweek van de nieuwe opleiding. Ik was net 18, zij 17. En je vormt groepjes, je wordt bij elkaar gezet. En wij zagen elkaar meteen van, nou, dat kan wel eens gezellig worden. De School van Journalistiek in Utrecht was destijds de enige opleiding nog voor dat vak. En ja, het was begin jaren 80. We zaten in een krakerssfeer en anti-autoritair, punkbeweging. Dus nou, de regels waren heel scherp op die opleiding. Hè. De Telegraaf las je niet. Oh ja. Daar moest je niet mee gezien worden. Er was een heel dogmatische sfeer eigenlijk. Wat wel en niet kon en wat je wel en niet moest ambiëren. En praten over kleding en over make-up, dat was ook, weet je wel, dat deed je toch in een soort veilige haven. Maar ja, dat hoorde bij die leeftijd. Dus wij hadden meteen een soort innig verbond, ook nog met een paar anderen, moet ik zeggen. Van nou jongens, wij gaan het maar doen op onze eigen manier. Want als we willen gaan voldoen aan de normen hier, dan redden we het niet. Nee. Weet je? Dan zijn wij die giechelende meisjes die nog komen kijken. Ook in die tijd vroeg Jelly Brouwer mensen al het hemd van het lijf. Ja, als er een nieuw iemand in een gezelschap kwam, was het een soort, nou, kruisvoor wil ik niet zeggen. Maar waar kom je vandaan? Wat doen je ouders? Ongebreideld vragen. En mochten die mensen die vragen ook aan haar stellen? Nou, dat werkte toen eigenlijk al zo. Dat ze de wedervraag kwam dan niet. Mensen vonden het zo leuk vaak om gewoon te vertellen. Ja. En nou ja, zodra het een vriendschap is, dan gaat dat wel over en weer. Maar ze was vrij overdonderend in het fenomeen alles willen weten van een ander. Maar was dat ook een manier om mensen niet te dicht bij haarzelf te laten komen? Ja, toen speelde dat volgens mij helemaal niet. Nee, dat is ze later pas gaan zien dat dat zo werkte. Toen ze en dat, ja, en dat dat ook een soort buffer voor haar kon zijn. Dat ze het kon gebruiken? Ja, dat ze het kon gebruiken, dat ze dat niemand iets aan haar ging vragen. Want ze was zo overdonderend in haar enthousiasme dat mensen het gewoon vergaten soms. Ook als ze op de radio gesprekken voerden over dood, verlies of ziekte, deelde Jelly Brouwer bijna nooit iets over zichzelf. Over de kanker die ze had overwonnen, haar maag die was verwijderd of het verlies van haar familieleden. In een artikel dat ze vorig jaar mei schreef, vertelt ze waarom ze er zo bewust voor koos om zichzelf buiten het gesprek te houden. Yvonne Hoksbergen leest het voor. Ik was me er natuurlijk wel van bewust hoe vreemd het zou zijn als de luisteraars van Kunststof plotseling uit het niets zouden horen over mijn kankeravonturen. Die had ik zorgvuldig verzwegen. Niet omdat het een geheim was, maar omdat ik de overtuiging heb dat het in een interview om de ander gaat. Bovendien was ik al lang blij dat ik tussen de behandelingen door weer even terug kon naar mijn oude leven. Ik wilde dolgraag de interviewer zijn in plaats van de patiënt. Toch gingen al die gesprekken wel degelijk over mij. Ik voelde me in die zin heel verwant met Ischa Meijer, die ooit had gezegd dat je de vragen stelt die je aan jezelf zou willen stellen. Ik wil verhalen horen, ik wil ze doorvertellen, omdat ze afleiding bieden en troost. Omdat ze je wijzer maken, zodat het niet allemaal voor niets is geweest. Zolang je nieuwsgierig blijft naar wat komen gaat, is er leven. Eén keer maakte Jelly Brouwer een uitzondering op haar eigen regel. Dat was afgelopen december, toen ze een avond lang sprak met Emiel Rutgers, de oncoloog die haar in 2016 had behandeld. Op dat moment wist Jelly Brouwer net dat ze opnieuw kanker had en dat het deze keer niet te behandelen was. Goedenavond. Emiel, laten we eerst even de kou uit de lucht halen. Even duidelijkheid van zaken geven. Luisteraars van Radio 1 kennen mij vooral als de interviewer van Kunststof, waarin ik toch maar zelden tot nooit een arts interview. Maar voor dit marathongesprek mocht ik zelf iemand uitkiezen. En de keuze viel al snel op jou, Emiel Rutgers, ja. Borstkankerchirurg. 6 jaar geleden was je een van mijn behandelende artsen. Dat liep toen goed af en dat was een mirakel. Nu ziet alles er heel anders uit. Ja. Jij bent met pensioen gegaan afgelopen jaar met emeritaat. En bij mij is de kanker terug. Wow, dat kwam wel even binnen. Dat je denkt, wat een klap. En dan verder dat gesprek in. Gaat ze gewoon verder. Ongelooflijk. Ja. Nou, en toen waren er heel veel emoties bij ons achter het glas. Zag ze dat? Nee, ze keek niet naar ons. Het was ook een hele ruime studio, dus wij zaten best wel ver weg. En ik was erbij in de redacteur. We gingen ook bewust een beetje uit beeld voor haar staan. We dachten, nee, dat moet niet. Ze moet ons niet zien. We zijn ook allerlei dingen vergeten op dat... In die uren dat het opgenomen werd. Geen foto's gemaakt, bijvoorbeeld. Weet je, al de normale dingen die je doet als regisseur. En dat had ze heel goed bedacht om het zo te doen. En geen stap meer. Op dat moment kon dat niet. Ze kon niet meer over zichzelf zeggen op dat moment. Mm-hmm. Ik was gewoon heel blij dat we dat soort dingen als laatste grote ding... laatste grote interview konden organiseren. Wat blijft er wat jou betreft van Jelly? Nou, voor mij persoonlijk... is dat heel veel. En ik ga haar levensenergie, haar optimisme meenemen. Want daar heb ik niet altijd genoeg van gehad in het leven. Zij is daarin voor mij een ontiegelijk voorbeeld. Hoe je de dingen per dag moet nemen. Hoe je oplossing bedenkt. Ik hoor haar in mijn hoofd, bij wijze van spreken. Ze wil dat wij doorgaan met dit mooie leven. Dat we genieten van die mooie dingen. Zoals we samen ook heel vaak hebben genoten van een wandeltje naar het havenhoofd bij haar vlakbij in Scheveningen. In de storm. Het was altijd mooi. Het was altijd mooi. Wat de omstandigheden waren. Hoeveel verdriet, hoeveel verhalen we ook hoorden. Ik denk dat ze mij wel aan de hand gaat nemen. Op persoonlijk vlak. Ik denk vooral dat ik altijd onder de indruk was van alle hippe kleren die ze aan had en de goede sneakers die ze droeg. Ze had altijd betere sneakers dan ik. En ik hou heel erg van sneakers. Ik heb er denk ik een stuk of 40 of zo. Maar ze heeft me denk ik altijd geoutsneakerd. En dat was best wel intens, want ze was natuurlijk gewoon... ze was gewoon een hippe moeder of zo. Dat was gewoon ook, dat was ze tegelijkertijd natuurlijk ook nog. Schrijver Lisa Weda liep 10 jaar geleden stage bij Kunsthof. Lang voordat ze haar succesvolle debuutroman Alexandra publiceerde. Ik wilde graag stage lopen. Ik deed de opleiding Creative Writing en in je derde jaar moest je een stage lopen. Ik wilde het graag, maar het moest ook. En toen hoorde ik via, en ik weet niet meer precies van wie, dat er een stageplek was bij Radio Kunsthof. En toen heb ik gesolliciteerd. Dan moest je een soort van brief schrijven en ik werd uitgekozen. Toen zat ik daar met Yvonne, denk ik, als ik het me goed herinner, en met Frans, dat was toen de eindredacteur. En die zeiden, ja, leuk, en je kunt wel de Twitterberichten schrijven en je kunt dan misschien wat persberichten doen. En toen ging ik weg en toen dacht ik, ja, dat wil ik helemaal niet. Dat vind ik super saai. Hier wil ik geen stage lopen. Dus toen heb ik dat volgens mij teruggemaild of laten weten. En toen zeiden ze, maar wat is dit nou? Kom alsjeblieft terug. Misschien overdrijf ik het een beetje. En toen ben ik uiteindelijk toch stage gaan lopen daar. En de reden dat ik bij Radio Kunsthof stage wilde lopen is omdat ik wilde leren beter te interviewen. En niet op de radio, maar gewoon omdat ik dat af en toe al deed bij literaire programma's. Mm-hmm. En Kunsthof was natuurlijk ook wel echt een uitzonderlijk programma, omdat er bijna geen lange, genuanceerde gesprekken meer zijn op de radio of op televisie. En ik vond Jelly Brouwer dus heel cool. Dus ik dacht, als ik het dan ergens kan leren, dan daar. Maar ik ga niet alleen Twitterberichten schrijven, want dan verveel ik me helemaal dood na een week. Dus toen mocht ik terugkomen en heb ik daar 6 maanden met heel veel plezier stage gelopen. Maar het ging je dus ook deels echt om Jelly, dat je daar wilde stage lopen? Ja, ik luisterde altijd al Radio Kunsthof en er was eigenlijk niemand voor mij die zo goed kon interviewen. Dat ik dacht, maar hoe praat zij nou elke keer? Hoe maakt zij nou die cirkel? Want het interview was bijna altijd rond. Het werd alsof het begin sloot aan op het eind. Dit klinkt een beetje plat, maar ze wist het altijd heel mooi rond te breien. Bijna als een soort essay om naar te luisteren. En dat vond ik heel cool. En daar wilde ik wel meer over leren. En dat was in het bijzonder voor mij wel Jelly eigenlijk, ja. Maar wat ik ook fijn vond aan haar is dat je het gevoel als luisteraar kreeg alsof je er echt bij zat. En dat het heel intiem was, maar heel open tegelijkertijd. En Jelly wist gewoon altijd iets open te breken waarvan volgens mij zelfs de geïnterviewde niet wist dat dit zou gaan gebeuren. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Vlaamse schrijver Erwin Mortier. Lisa Weda had het gesprek voor Jelly voorbereid, maar was daar niet echt tevreden over. Als je dus bij Radio Kunsthof werkt bij de redactie, dan doe je voorgesprekken, dan bereid je een heel document voor van, weet ik veel, 9 of 10 pagina's, soms wel meer. In het geval van Erwin Mortier, die auteur is, lees je het boek. Dan maak je daar een soort samenvatting van. Jelly leest dan natuurlijk ook het boek. En je zoekt artikelen, je zoekt naar quotes die interessant zijn. Je spreekt nog mensen er rondom. Dus in het geval van Erwin Mortier sprak ik Suzanne Holzer, mijn huidige redacteur, en die hield gewoon alle deuren op slot. Dus ik dacht zo, maar ze geeft niks prijs over Erwin Mortier. Ik kan hier helemaal niks mee. Dus ik was best wel zenuwachtig, want ik moest dat voorbereiden. En het was gewoon een beetje alsof ik tegen allemaal muren aanliep. En ik werd ook nog doorverwezen naar een vrij bekende auteur uit Nederland, een vrouwelijke auteur, Connie Palme. En die had het manuscript gelezen en ik belde haar en die zei van, ja, dat weet ik allemaal niet meer hoor, waar dat dan allemaal over ging. Toen dacht ik, oh kut, ik zit echt in de penarie. Hoe kan dit nou? En zelf was Erwin Mortier vrij verlegen. Dat is hij denk ik gewoon als persoon best wel. Het was wel een heel fijn voorgesprek, maar wel dat ik dacht, heb ik genoeg aan Jelly gegeven? En toen kwam Erwin Mortier in de studio, in de Desmet studio in Amsterdam-Oost. En Jelly was er al en toen hebben ze denk ik gekletst, een beetje rustig gepraat. Het is niet een standaard interviewomgeving. Je moet niet dat NOS-gebouw binnen en dan nog door 16 poortjes en wachten in een soort koude hal. Dat helpt denk ik ook wel. En ik denk dat hij 1 of 2 wijntjes dronk. En toen begon dat gesprek en hij ging helemaal open. Maar ik denk dat dat vooral dankzij Jelly was. Niet alleen omdat je als schrijver of als maker weet... oké, nu moet ik presteren en ik moet iets doen. Maar het was gewoon alsof Jelly een soort van sleutel had... om mensen op een andere manier te laten praten. Ze liet je, denk ik, veilig voelen. Het voelde heel gelijkwaardig. Soms heb je interviewers die waarvan je weet... oké, ik zit hier, maar... volgens mij moet je dit gewoon even afvinken... en dan ga ik weer weg of zo. En dat is, denk ik, wat Jelly niet had. Die kon je, denk ik, heel erg laten voelen alsof het... alsof je even bij elkaar in een hele warme huiskamer zat... waar het oké was en waar je een uur een heel mooi gesprek kon voeren. Dus bij Erwin Mortier wisten ze dat wel echt goed om te buigen, ja. Ook op de redactie voelde Lisa Weda die gelijkwaardigheid. Soms kom je ergens te werken, zeker in de cultuur... en ook in allemaal andere plekken natuurlijk... waar je toch een beetje de ondergeschikte bent. En dat snap ik heel goed, want je bent jong en je moet nog iets leren. En niet iedereen heeft zin in een stagiair, dat snap ik ook heel goed. Maar bij Jelly voelde het gewoon alsof je op gelijke voet stond met haar. En dat betekent niet dat ik daar niet was om van haar te leren... maar dat je juist doordat het gelijkwaardig voelde... veel meer het gevoel had dat ik de ruimte had om het te ontwikkelen... en om vragen te stellen en om fouten te maken. En die gelijkwaardigheid, waar zat hem dat in? Hoe merkte je dat? Ik denk dat je leert door feedback op een vriendelijke manier. En dat is denk ik hoe het voelde... waardoor je ook veel meer speelruimte krijgt. Om het dan even in de termen van 2023 te zeggen... dat het een gezonde werksfeer was met Jelly. En dat helpt gewoon super erg. Want je krijgt ook, in mijn geval, als iemand... boven mij staat, daarom ben ik natuurlijk zzp'er. Ik ben autonoom kunstenaar. Ik hou niet van werken voor andere mensen die zeggen wat ik moet doen. Daar ben ik gewoon nooit goed in geweest. Maar als iemand je gelijkwaardig behandelt... dan krijg je gewoon zin om twee keer zo hard voor iemand te lopen. Omdat het ook... Kijk, zonder mij, zonder mijn voorbereiding... zonder de voorbereiding van de redactie, is er geen uitzending. Want dat kan de interviewer niet alleen doen. Dus dat kan alleen maar samen. Je hebt elkaar nodig. Als iemand top-down gaat zeggen, ja, doe gewoon even dit voor mij. En je, ja, dat is heel zonde. Want het betekent dat je gewoon ook minder steekt... in de voorbereiding van een interview die een uur lang moet duren. Wat heb je daar, denk je, opgepikt van Jelly... in, als het gaat over interviewkwaliteiten? Onverwachte vragen stellen. Onverwachte vragen stellen en... eigenlijk iemand zo snel mogelijk... ja, dit klinkt heel oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet... ergens iemand uit evenwicht brengen. En ik denk niet dat ze dat expres deed... of dat dat een soort van tactiek was... maar ik denk dat dat gewoon een van haar sterkste interviewtechnieken was, denk ik. Lisa Weda heeft aan den lijve ondervonden... hoe zo'n onverwachte vraag je even uit balans kan brengen. In 2021 was ze zelf de gast bij Jelly Brouwer in Kunststof... om te praten over haar boek Alexandra. Dat gaat over haar Oekraïense familiegeschiedenis. En door Lisa's stage had Jelly Brouwer natuurlijk wat voorkennis... over hoe het eraan toe gaat in de familie van Lisa Weda. Lisa, hoeveel shotjes vodka kan jij verstouwen op een avond? Als je heel eerlijk bent. Als ik heel eerlijk ben? 11. 11? Ja. Maar en toen zat je nog rechtop? Dan zit je wel rechtop totdat je in de auto van je oom zit in Odessa. En die evenveel heeft gedronken als jij, maar uit een groter wodkaglas achterin de auto. En dan zit hij op zijn telefoon terwijl hij met zijn andere hand aan het sturen is. En dan denk je, waarom zit ik in godsnaam in deze auto? Wat is dit? Daar zitten kuilen in de weg. Hoe lang is er nog rijden? En gaat het goed aflopen? Ja, nou ja, ik leef nog. Het liep goed af, want die zit hier tegenover me. Ik weet niet wat ik had verwacht, maar ik had natuurlijk een andere vraag verwacht. Mm-hmm. En ik weet nog heel goed dat ik naar huis ging. Na dat interview, volgens mij hebben we nog even met elkaar gepraat. Maar dat ik er naar huis ging en dat ik dacht, heb ik dit wel goed gedaan? Was ik eigenlijk wel goed genoeg voorbereid op Jelly Brouwer? Want ik wist natuurlijk donders goed hoe zij dat deed. Maar dat is denk ik eigenlijk een heel goed gevoel om te hebben. Dat iemand je naar een bepaald niveau dwingt om te praten. Want werd jij van je stuk gebracht? Ja, ik was wel van mijn stuk. Maar het zorgde er ook voor dat ik een heel ander verhaal ging vertellen. Over mijn oom en dat ik bij hem achter in de auto zat in Odessa. En dat we allemaal heel veel hadden gedronken. En dat ik dacht, maar hoezo rijdt hij me nou eigenlijk naar huis? Want hij heeft gewoon 14 vodka gedronken en nog 2 cognac. Ja. Terwijl die zat te appen met één hand en zat te sturen met zijn andere hand. En dat had je bij de mediatraining niet bedacht nee, om te vertellen? Nee, natuurlijk niet. En het was ook een mooie ingang voor de rest van de er volgde natuurlijk een hele gekke tijd op. Het werd ineens oorlog, de volledige oorlog in Oekraïne. En dat betekende ook dat ik de hele tijd moest praten. En ik denk dat je nergens beter voorbereid kan worden dan bij Jelly Brouwer. En wat ik heel leuk, wat misschien omgekeerd een iets is wat ik dan nu toepas, is dat ik probeer in elk interview een nieuw verhaal te vertellen rondom het boek of rondom Oekraïne. En dat krijg je van dat soort vragen, zoals zij stelt. Je neemt je gesprekspartner ook serieus, hè? Door gelijk een vraag te stellen waarbij iemand een beetje van zijn stuk is. Ga je er ook vanuit dat iemand dat wel aan kan? Ja, zeker. Ik denk ook dat het heel onhandig is om met de, hoe zeg je dat, fluwelen handschoentjes iemand te benaderen. Want dan wordt het gewoon heel saai. Ik denk nu aan, het is toch een beetje, je moet gewoon een uur intiem zijn met iemand. En durven net een stapje verder te gaan, omdat je daar iets van terugkrijgt. Ja, het is misschien zelfs wel een mate van respect hebben eigenlijk. Wat blijft er wat jou betreft van Jelly? Oh, moet het één ding zijn? Nee hoor. Ja, ik denk dat de les van die open betrokkenheid sowieso blijft. Op heel veel niveaus. Niet alleen in hoe je een interview doet, of hoe je op een podium een gesprek voert, of je nou de interviewer bent of de geïnterviewde. Maar ook oprecht wel in hoe je kan leven, denk ik. En hoe je het mooi kan maken. En daarnaast blijft Jelly natuurlijk forever in de ether. Wat raar is en fijn. Je kunt gewoon tot in de eeuwigheid terugluisteren naar interviews van Jelly Brouwer. Dat is best wel vet. Ik heb me dit toen ik hier woonde helemaal niet gerealiseerd. Maar toen ik op kamers ging en ook mijn eigen huis daar opeens zag, wat veel kleiner was. En ik kwam dan hier terug toen en ik liep dan de dijk hier op. Voelde ik opeens hoe magisch dit huis eigenlijk is. Ik ken helemaal niemand die woont in zo'n huis dat zo oud is. En al die spulletjes. Ik vind ook alle spulletjes mooi. En ook dat het zo groot is. En iedereen heeft een eigen kamer die ook weer mooi is, zo overal. Het is ook een soort rotzooi, wat ik ook wel prettig vind. Ik heb echt geluk dat ik hier ben opgegroeid, terwijl ik me dat toen echt niet zo heb gerealiseerd. Betsy Kronenberg is theatermaker en de oudste dochter van Jelly Brouwer. Ze is 25 en ze heeft nog twee jongere zussen, Dunja en Lin. Mama zei ook vroeger altijd 3 keer 2 staartjes. En zij wonen hier allebei nog. Althans, ze waren eigenlijk allebei het huis uit, maar zijn allebei teruggekomen. Ook wel door, onder andere door Jelly, dat ze ziek werd. Ik ontmoet Betsy op de plek waar haar moeder voor haar nog het meest aanwezig is. Haar ouderlijk huis. Een sprookjeshuis, zoals ze het zelf noemt. Het is op Scheveningen en het is een heel groot huis. En wat wel bijzonder is, want Filip, mijn vader, ik zit even te denken of ik nu mama of papa ga zeggen of Filip en Jelly. Ik weet niet wat normaal is. Maar waar jij je prettig bij voelt. Nou, ik doe mijn vader, Filip, die woont hier al sinds hij 1 is. Want hij is geboren in Rotterdam en toen hij 1 was, dus met zijn familie verhuisd hierheen. En dus voor hem is het ook zijn geboortehuis. Nou, niet geboortehuis, maar bijna ouderlijk huis. En want zijn moeder werd ziek en toen is hij weer, hij was even op kamers en toen is hij terug verhuisd om voor haar te zorgen. Dus dat is wel heel bijzonder. En het is op de dijk. Dus als je zo ver naar voren kijkt, dan zie je de zee. En jouw moeder die is hier bij jouw vader ingetrokken, ja, toen zij gingen samenwonen. Ja, dat gebeurde volgens mij heel snel. Volgens mij was het echt dat ze elkaar de eerste keer samen gingen logeren. Ze zeggen altijd, en toen is ze niet meer weggegaan. Oh ja. Maar volgens mij heeft ze nog een jaar toen in Amsterdam en wel heen en weer. Maar het was vrij snel duidelijk. Maar toen woonde mijn oma nog hier beneden. Dus dit was haar slaapkamer. En zij woonde dan met de twee etages boven. En toen wij geboren werden ook. Maar toen ik 4 was toen, en toen overleed mijn oma en toen hebben we de switch gemaakt. Toen zijn we verhuisd naar beneden. En jij was eigenlijk van plan om een voorstelling te maken. Die heette Ons Huis. Ja. Ongeveer een jaar geleden speelde dat. Ja, het was heel gek. Ik had ongeveer 3 december of zo vorig jaar met Petra van Tweetakt afgesproken. Een theaterfestival in Utrecht. Om met de vraag of ik wat wilde maken voor hun. En maar ik had 5 dagen daarvoor gehoord dat mijn moeder doodging en ziek was. Dus dat die boodschap kwam tegelijkertijd. En toen vroeg ze dit en toen zei zij van misschien is het gek, maar je zou natuurlijk ook hier iets mee kunnen doen. En dat vond ik toen een heel fijn idee. Ik dacht, oh ja, dan ga ik nu gewoon, dat festival is in juni. Dan dacht ik, nou, mama is dan sowieso nog niet dood. Maar dan ga ik dat proces gewoon, kan ik kan ik daarover schrijven en daarmee bezig zijn? Want ik vond het een heel raar idee om te denken, nou, dan ga ik een voorstelling maken over een supermarkt, ik zeg maar wat. Mm-hmm. Want het enige waar ik aan kon denken was dat op dat moment. Dus toen begon ik toen met schrijven. Ja. Ja, dat was, dus dat begon inderdaad, ja, een jaar geleden begon het plan. Ja, en het was de ziekte en de aanstaande overlijden van jouw moeder was zo groot en onontkoombaar dat je dacht, ja, het kan niet over iets anders gaan dan dat. Nee, dat paste echt niet in mijn hoofd. Het is heel fijn om, als je iets meemaakt, om direct ook te kunnen denken, oh, dit kan ik opschrijven. Op de een of andere manier neem je dan een bepaalde afstand die heel prettig is. Ja, en het bizarre is dat het moment dat de voorstelling eigenlijk in première zou gaan, dat jouw moeder dus vlak daarvoor overleed. Ja, de uitvaart was volgens mij op de première. Heel raar. Ja. En ik heb volgens mij ook echt best laat, 2 weken of zo, 3 weken voordat ze stierf, heb ik de stekker er officieel uitgetrokken. Ik heb heel lang nog in een soort waas gezeten van, nou, maar misschien kan ik nog wel een lezing doen dan. Terwijl, het was totaal absurd. Jij verbond je moeder heel erg aan het huis. Is dit de plek waar voor jou zij het meest nabij is? Ja, heel erg. Maar dat zie je ook. Jij vroeg net, we keken net naar die foto van wie is dit dan? En eigenlijk is alles hier is door haar bedacht of zo neergezet. Behalve de gitaren dan. Die zijn van je vader. Ja, ja, en de planten, die zijn van mijn zusje. Maar verder is echt alles is, ik weet, dat zij zei ook op een gegeven moment, toen lag zij op de bank en toen was ik aan het legoen. En toen zei ze van, ja, ik vind het wel fijn, want al die spulletjes die hier staan, die blijven nog. En toen vond ik dat ook heel stom. Omdat ik dacht, ik wil niet dat je in spulletjes blijft. Maar het is wel echt zo. Alles hier, dat schilderij, zo. Ik weet ook helemaal wat zij ervan zou vinden, dat het barretje nu wel een beetje te vol zou staan. Zoals jij, als zij er nu was geweest en jij was gekomen, had zij het barretje wel even nog leeg gehad. Zo is, of dit, ook hier liggen een soort multomappen ook. Dat zou zij ook weg hebben. Nou ja. Zij was wel degene die nadacht over hoe het eruit zag en hoe het overkwam. Ja, echt heel erg. Een vriendinnetje van mij zei vroeger dat we een poppenhuisfamilie waren. En ik vind dat eigenlijk wel kloppen. Ja. Zo, mijn vader dan op de camping vroeger liedjes zat te spelen. En dan kwamen alle kinderen aan de camping erbij. Of we hadden dan een doos met Polly Pocket mee. En dan gingen wij dan met z'n drietjes zaten met de Polly's te spelen. En mama die had een soort hele keuken meegenomen naar de camping met alle kruiden. En, oh ja. En dan aanrecht. En dan zat zij te koken daar. Dus ja, behoorlijk ideaal, denk ik. En we konden ook niet doen alsof het allemaal positief was. We konden heel erg veel ruzie maken als kind. Ook wel slaan en zo. Ook wel echt gillen tegen elkaar. Maar volgens mij doen ook 3 zusjes. Ja, hoort er een beetje bij, ja, hè? Ja. Ik denk niet op een problematische manier, hoop ik. En mama kon totaal niet tegen ruzie. Oh nee? Nee, echt niet. Dus, of tegen, nee, daar liep ze van weg. Dat vond ze niet fijn. Liever zag Jelly Brouwer de mooie kanten van het leven. En ze deed alles wat er binnen haar macht lag om het leven zelf mooier te maken. Doordat zij zelf haar vader verloor en haar zusje, is ze gewoon heel erg opgegroeid met groot verlies, grote pijn. En zij heeft dat heel erg omgezet volgens mij in je moet het leven vieren. Dus altijd doe je een kaarsje aan. Je doet bonbonnetjes niet gewoon in de verpakking, maar altijd in een schaaltje zo. Dus ze was ook altijd heel erg bang dat er ons iets overkwam. Dus ze is altijd heel bewust bezig geweest met wat we nu hebben is heel waardevol. Als wij uitgingen, dan sliep zij niet voordat wij thuis waren. Dus als wij pas om 4 uur 's nachts thuis waren, had zij tot 4 uur 's nachts wakker gelegen in bed, totdat ze de deur hoorde. Dan pas kon ze rusten. Dus ik denk dat daar zat wel iets extreems in. En een soort angst om dat er iets misging. Deed dat ook iets met jou, dat je rekening met haar ging houden? Ja, heel erg. Ik kon niet zo goed, als ik uit was, was ik ook wel ik kon niet helemaal loslaten en zo tot diep. Ik deed het wel, maar er zat wel een soort bewustzijn van mama appen. Oké, wel zorgen dat dit appje er normaal uitziet. En ook wel bang als ik 's nachts ging fietsen. Altijd bang tijdens het fietsen. Wat natuurlijk echt door haar kwam. Want ik kon ieder moment van mijn fiets gerukt worden in haar ogen. Dus ik denk wel dat ze ons een beetje bangig heeft opgevoed. Maar mijn vader was weer juist helemaal tegenovergestelde. Dus daarin hebben we wel, je hebt hier een muurtje. Mm-hmm. En als mama dan aan het werk was 's avonds voor kunststof, dan mochten we over het muurtje lopen heen en weer. Maar als mama thuis was, mochten best een hoog muurtje. Ja, toen waren we 5 of zo en dan liepen we er zo in. Maar als mama thuis was, dan mocht ze ook niet weten dat we dat deden als ze er niet was. Zo, daar zat wel een duidelijk verschil in. Ja, ja, precies. Dus je moeder had wel moeite met loslaten en je vader wat minder. Ja, die dacht juist, je moet zoveel mogelijk vrijheid hebben. En ze was ook heel betrokken. Dat is het positieve van, denk ik, niet zo goed loslaten. Dat is echt helemaal op de hoogte was van hoe het met mij ging en wat ik aan het doen was. Het was niet beklemmend? Nee, totaal niet. Nee, echt niet. En ook als ik hier kwam, direct allemaal vragen. En dan zaten we direct te kletsen en heel erg veel bij te praten. En ook altijd, ook al was ze heel druk aan het werk. Ja, gewoon... ze maakte altijd even tijd en ruimte. Ja. En dat ging ook automatisch, daar hoefde ze ook niet... En dan daarna moest ze natuurlijk wel weer heel gestrest op zoek naar de vulpen en stressen in huis, want ze moest weg. En hoe vond jij het toen je opgroeide dat je moeder zo bij de radio werkte? Vond je dat speciaal of was dat gewoon zo? Volgens mij ging dat ook naarmate ik ouder werd, werd dat bijzonderder. Dus eerst was het ook altijd gewoon een feit. En ik herinner me ook wel dat ik tegen de radio praatte, omdat ik dacht dat ze tegen mij praten. Een soort telefoontje. En naarmate ik ouder werd, begon ik het steeds cooler te vinden. En op de middelbare school vond ik het wel echt heel vet. Ik wel me uit te sloven. En op de toneelschool helemaal, want toen kwam ik natuurlijk in een circuit waar mensen ook daadwerkelijk kenden. Dus ik was wel altijd erg trots. Ja. Zonder gêne. Ja. Ja. En welke momenten uit je jeugd bijvoorbeeld komen dan heel erg naar boven als je aan haar denkt of als je dit huis ziet? Op woensdagmiddag dat we gingen... dan hadden we altijd een korte dag. En dan kwamen we thuis, dan stond de hele tafel gedekt buiten in de tuin. Behalve als het natuurlijk heel lelijk weer was. Dat is een heel helder beeld wat ik heb. Of dat we feestjes gaven, dat mama eindeloos in de keuken soep voor iedereen aan het opscheppen was. Eigenlijk hele huiselijke dingen ook. Dan moet ik even huilen. Ja. Daar heb ik geen zin in. Ik was zo bang dat ik moest gaan huilen. Ja, nou, dat is ook niet zo raar, toch? Heb je niet dan vaak met deze podcast dat je huilende mensen aan het interview bent? Of valt het wel mee? Ja, vooral verhalen vertellen over iemand, dat brengt het natuurlijk zo terug. Ja. En dan ga je beelden voor je zien. Ja, ja. Dat er niet meer is, dat is heel kut. Ja. Want ik heb dus ook de hele tijd een beetje het gevoel dat ze er nog, dat ze nog weer komt, snap je? Mm-hmm. Ik kan me niet helemaal voorstellen dat dit voor altijd is. Ja. Okay. Ja, ik ben er weer. Om nu hier in het huis te zijn, kan je nog steeds die positieve energie voelen die je moeder hier bracht? Of welke lading heeft dit huis nu voor jou? Nou, dat is ook gek, want ik had daar gisteren over met mijn zusjes. Zij wonen hier gewoon. En voor hun is het ook hun huis. Maar voor mij is het toch heel erg mijn ouderlijk huis. Dus als ik binnenkom, voel ik direct een soort verdriet in me van... ze is er niet. Dus ik denk ook dat ik minder gewend nog ben dan zij. Dus ik voel wel hier... ik kom hier makkelijker bij mijn verdriet dan als ik in mijn eigen huis in Utrecht ben. Ja. Dat ze hier heel erg is, maar helemaal niet is. Ja. Denk ik. Voor haar dood gaf Jelly Brouwer nog wel een paar goede adviezen mee aan haar dochters en mam. Lindy zei laatst wel van ja, mama... Wat had ze nou gezegd? Wacht, mag ik het even pakken? Ja. Lynn had het nou naar me gestuurd. Die had het opgeschreven. Lynn had gezegd... Ik zei haar dat ik ga proberen elke dag vrolijk op te staan. Dat hoeft niet, zei ze. Maar probeer er wel elke dag wat van te maken. Elke dag heeft wel iets leuks. Dus dat was wel heel duidelijk zo'n... een soort... over hoe we het dan moeten doen zonder haar. Ja. En of Philip die... is eigenlijk vanaf het moment dat we het slechte nieuws horen... liedjes gaan schrijven. En op een gegeven moment zaten papa en ik samen te zingen. En toen riep ze ons. Toen lag ze al in het ziekenhuisbed en zo. En toen zei ze... volgens mij moet je deze cd helemaal alleen maken... met misschien wat piano van Dunja en dat Patsy zingt. Maar moet je het verder heel klein houden. En dat was ook een heel duidelijk... want zij wist dat ze dat allemaal niet meer mee ging maken. Echt een heel duidelijke boodschap van... later moet je het zo doen. Begin juli, 3 weken na de dood van haar moeder... deed Patsy het stoerste wat je zo ongeveer kunt bedenken op zo'n moment. Ze brak in tijdens een live uitzending van Kunststof op de Parade... en speelde een stukje uit haar eigen paradevoorstelling. Nou ja, ik ben hier... Wacht even. Wat zei je? Wacht even, pak even de microfoon als je... Ja, als je wil praten moet je even... Hier ligt de microfoon, wat is er? Sorry, maar ik had me eigenlijk wel een beetje anders voorgesteld, dit hier ook. Weet niet wat het allemaal is? Kankertent, wat is dit? Oh ja, vind je dat leuk, meisje? Ik vind dat leuk. Zit iemand te lekker te lachen? Horen allemaal mensen mij nu op radio? Hallo! Hallo allemaal, zo. Een soort Barbie, weet je, Samantha de Jong in mij, dat type, was het personage. En, maar het was heel raar, want mama was... is 18 juni overleden en 3 juli stond ik op de parade of zo. Dus dat was heel kort. Maar het was heel fijn, want het was gewoon een heel boos karakter. Dus ik kon gewoon heel boos daar die boel een beetje op stijl te zetten. En toen was dus in Kunststof mocht ik, of ging ik inbreken en dan een stuk uit die tekst doen. En dan werd daarna ging Gijs zeggen van dit was de dochter van Jelly. En ik wil nog één dingetje zeggen, wat toch belangrijk is om even te vermelden. Ik zit hier nu. Vorig jaar zat op deze plek jouw moeder, zoals ze is inmiddels officieel is gekroond, de koningin van Kunststof, Jelly Brouwer. Jouw moeder, pas overleden, tot ons aller hele, hele grote verdriet. En ik vind het geweldig dat je hier bent, want met jou is zij hier natuurlijk ook een beetje aanwezig. En ik denk misschien dat we met z'n allen toch voor Jelly even een heel erg welgemeend applaus geven. Maar zij zou eigenlijk, had ze die uitzending op de parade nog willen presenteren. Ja, waarschijnlijk had ik het bij haar gedaan, dit. Nou, ik weet niet eens of ze dan had, of we het dan hadden gedaan. Misschien, nou, nee, misschien ook wel, ik weet het niet. Maar dat was echt heel bijzonder en heel verdrietig. Want ik weet nog dat ik daar zat en die jingle hoorde en alle collega's van mijn mama zag. En dat ik moest echt heel erg huilen, maar toen moest ik ook in een minuut op. Dus ik ook met die tranen zo weg aan het werken. En toen dat karakter, maar ook lekker om dan heel boos... Maar pff, ik vond dat wel heftig. Was je niet ook bloedzenuwachtig? Of dat je dacht, oh my god, ik wil het goed doen voor haar? Nou, ik vond het wel eng, maar het was ook... Ik had ook net gespeeld en ik moest daarna nog spelen. Dus het was ook een soort chaos van spelen. En ik had het wel al heel vaak gespeeld. Dus daar was ik niet eens zo zenuwachtig over. Nou nee, ik ben nu echt cool aan het doen. Ik was echt heel zenuwachtig. Ik herinner me opeens dat ik echt... Heel spannend. Ik vond het vooral heel spannend omdat het zo'n grof karakter was. En of dat wel zou werken. En ook toch wel raar. De dochter van Jelly die met kanker schelt op de radio. Vond ik ook wel. Was ik bang dat mensen daar iets van zouden vinden. Maar het werd eigenlijk wel goed opgepakt. Mensen vonden het wel stoer. Dus het was bijzonder. Je hebt goede reacties gehad. Ja, was echt leuk. Ja. En mensen waren ook wel een beetje verbaasd. Omdat het ook totaal... Heb je het geluisterd ook? Ja, zeker. Ja. Ja, het was ook een beetje raar dat het opeens zo'n... Dat er doorheen... Dacht jij eerst dat het echt was of had je wel direct door? Dat het... Nee, ik merkte aan de reactie van Gijs Groenteman. Die reageerde heel erg een soort van cool. Ja, ja, ja. En niet verstoord. Dus daardoor merkte ik dat het erbij hoorde. Heeft Gijs heel slecht gespeeld. Nee, ja, eigenlijk wel een beetje. Nee, en het gewoon kloten ook echt heel leuk dat Gijs het deed. En tegelijkertijd miste ik haar ook. Dacht ik ook waar mama zou dit moeten doen. Doordat mama ook zo echt de parade ook was. En daar zo zichzelf is geweest. Dacht ik, nee, het klopt juist helemaal. Dat ik dat nu ga doen. En dat was ook heel troostend om daar te zijn. Ja, en dan haar sfeer daar ook te voelen of zo. En alle vrienden van mama kwamen langs. Die we allemaal op de laatste uitvaart hadden gezien. En 2 weken later direct weer. Dus dat was ook bijzonder. Ja, en misschien ook mooi om die dan even op een ander soortig moment weer te zien. Ja, en papa trad ook op. Dus dat was ook mijn eerste voorstelling speelde ik. En die avond trad papa op. Dus het was ook, nou, toen was het echt helemaal rond. Ja. Ja. Ja. Het was te cool geweest als mama op dat moment ook daar had gestaan. Dat we met z'n drieën, dat was echt geweldig geweest. Had mama ook ooit nog bedacht dat we met z'n drieën een paradevoorstelling zouden maken. Oh ja. Nou, maar dat is niet gebeurd. Wat blijft er voor jou van Jelly? Ja, het is grappig, want we hebben eigenlijk het ook al wel een beetje... die spulletjes, echt. En haar kleren. Daar ben ik ook echt heel blij mee. Ik draag de hele tijd iets van haar. Dit is ook van haar. En die feestelijke energie, denk ik. En dat altijd dat je vragen stelt aan mensen. En luistert, echt luistert. Niet voor de beleefdheid. En dat overal, wat mijn zusje had geschreven... dat overal wel iets leuks in zit, dat ook. Ja. Ja, dat draag je met je mee. Ja, en ook het samen zijn, denk ik. Want dat is ook We gaan na de kerst weer naar Groningen. Dat deden we altijd. Daar gaan we met z'n allen heen. Ik denk dat dat ook iets is wat blijft. Ja. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft die Inge ter Schuren maakte over Jelly Brouwer. Haar man, muzikant Philip Kronenberg, maakte voor haar het nummer Today. Today they told us nothing can be done. It is time which means there's no more time to come. Today everything has changed. Today has changed everything. I saw tears in the doctor's eyes. Felt sorry for her too. We are all out of control. There's nothing we can do. Today everything has changed. Fun and cried in between. We also felt that we are strong. You know we have to be. Today everything has changed. House where they grew up, where we have celebrated life and all the good days we had at every occasion. We will celebrate your life the rest of our days. I'm sure we will continue. After you have passed away, today everything has changed. Today has changed everything. Dat was het nummer Today, geschreven en gespeeld door de man van Jelly Brouwer, muzikant Philip Kronenberg. En de tweede stem wordt gezongen door oudste dochter Patsy, die u net al even in de podcast hoorde. Dit nummer staat op het album Wherever You Are, dat volgend jaar februari zal uitkomen bij Excelsior. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere twee weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was Wat Blijft. Volgende week zit hier voor het eerst Annette van Soest. En zij praat met Vroukje Tuinman over het Engelse medium en componiste Rosemary Brown. Journalist en schrijver Vroukje Tuinman maakte over het leven van Brown de podcast In de geest van Rosemary Brown. Dat dus volgende week. En voor nu een heel fijne nacht. NPO Radio 1.